reggel. Elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a reggeli show. Hoppá, 6 óra után 16 perccel jó reggelt. Mindenkinek még egy kicsi igazítás. Ú, de hangos, ez te jó Isten. Hát ezek tényleg süketek, vagy én nem tudom, hogy mi történik este, de hogy nem hallanak, az egészen biztos. Sziasztok, jó reggel. Hát figyelj. Kiégett a fülem mondom? Konkrétan. De ők, mint egy ilyen nyugdíjas otthonban, és ezzel nem a nyugdíjasokat akarom bántani, hanem a DJ-inket. Tehát süketek, valószínűleg biztos, süketek. Hogy kommunikálnak egymással, nem? Kiló kenyeret! Liter tejet! Figyelj van! Ja! Csak a nehezetivel. Köszi! Nem. Nagyon durva. De az is durva, milyen buxus gyűjteményük lett a kertben. Gyönyörű. A leanderek sorfala. Hát ez elképesztő. Szóval az erkélyhez így gyönyörű volt, mert megcsinálták ezt a parketta jellegű félig fa, félig műanyag hajópadlószerű valamit. És most telerakták úgy növénnyel, hogy én kicsit sajnálom, hogy a korláthoz nem lehet odaállni. Tehát a teret összenyomja azért ez egy picit, nem? Ez olyan titanikus volt. Tessék? Az olyan titanikus volt. Szétteszem a kezem mögé, mász, és azt mondod, hogy Rose. Rose, nézd bele a napba. És azt mondom, Jack, engedd el a csöcsöm. Engedd el a seggem. De nem, tényleg, szóval gyönyörű, csak nagyon összenyomja a teret. Tehát kisebb lett az erkély, nem kellett volna ennyi. Tehát kellett egy szabad rész, és akkor az egésznek van egy kicsit egy ilyen térhatása. Ez nagyon összenyomja. Majd a sarokból áthúzzuk ide, jó? Át kell húzni egy kicsit, szerintem ez egy picit túl zsúfolt, de gyönyörű ez a rengeteg virág, hát ez elképesztő. Ez elképesztő. Nagyon szépek egyébként, nagyon szépek. Hát remélem, hogy egyébként ez nem az a kategória, ami majd 3 után kirohad. Biztos, hogy azért jó. Nem, ezek kültéri virágok a leander, abszolút. Tehát az bírja. Meg ez a kis ciprusit, vagy mi ez? Ciprus? Hamis ciprus. Nem tudom, mi ez itt jobbra, itt megnézzük majd. Annyira hamis, hogy nem az. Igen, annyira hamis, hogy ez egyáltalán nem is az. Semmi köze nincs a ciprusok. Tényleg egy igazi ciprusra nem jufutja. Majd mindjárt megnézem. Mindjárt megvizsgáljuk. Majd mindjárt megnézem, és értek hozzá. Úgy látom, az ott a sarokban egy rododendron, de mindjárt megnézem. Az. Igen. Igen. 3 magnólia, 2 leander, 1 rododendron. Igen. Szép, szóval tényleg szép lett a teraszuk. Az utcáról is látni, jöttem fel a hegyalján tegnap, mert erre mentünk este színházba, és már láttam, hogy beborították az erkélyt. Már úszott az erkély. Azért, mert bárki fölnéz egyiket a hegyaljáról, az nem látja, hogy beszélgetik itt Andyvel. Mert mind a kettőnket kitakar. Bizonyám. Mert Andy, amennyi bejön ide a rádióba, gyerekek, hát Igen. Na de nincs is sok dolga itt. Volt egy nagyon kedves hallgatónk, aki írt, hogyha esetleg most hallgat minket, akkor ezzel a választ is megkapja, hogy írt nekünk, hogy próbáljuk meg összekötni a Andyvel, mert szeretné neki eljutatni a film forgatókönyvét, és hogy ebben nagy lehetőségek lehetnek, és hogy kössük össze. Na most annyira nem tudjuk összekötni vele, hogy mi még nem találkoztunk vele. Tehát, hogy én már újságból láttam a tulajt. Ti nem. Jó, te összejársz. Hát, ez te más. Legyél büszke 3000-ig. És járjál sokat vele. De hát ide nem jön be. De minek jönne? Tehát a tulajdonságát nem járnak. De titkos helyeken találkoztok? Tehát ha találkoztok, akkor van egy ilyen bunker, egy megbeszélés, egy kaszinó, egy ilyen... Külön. Egy külön erre elkölt, egy blackjack asztalnál. Egy táskaboltban, hogy mindenki jól érezze magát. Igen. Az érintettek mellett. Blackjack. Egy titkos blackjack asztalnál. Tehát mintha játszanátok, de közben megbeszéltek a nagy dolgot. Na. Volt integetés? Nem. Nem te letabiztál? Nem, most egy picit késő érkeztem be, úgyhogy nem integettem. Nem volt? Nem akartam nagyon rohanni. Az a baj, hogy én akkor tudok beírni úgy időben, hogy mindenre van elég időm, hogy rohanok mindenhez. Rohanok a buszhoz, rohanok a metróhoz, rohanok a következő buszhoz, és ma reggel így marhára nem volt kedvem már így szaladni. Elengedtem. Teljes. Nem annyira jó egyébként mindig izzadt pólóban beírni. És aztán itt váltani, csak azért, mert szeretnék 10 perccel korábban beírni, hogy oda készítessem a zabomat, a kávémat, meg ilyesmi. Én is nagyon későn indultam, 5 óra 55-kor indultam el. Bátor. De 6 óra 5-re már itt is voltam. De 10 perc, ez ilyenkor fantasztikus. 10-11 perc alatt bent vagyok. A klassz az olyan 18-19 volt a rekord. Tehát ez ennél jobb helyre nem költözhetünk volna. Ne. Még a Török Bálinton lenne a stúdió, azt el tudnám képzelni. Meg a 6 óra 3-kor kellene elindulnom. Budaörs régi sláger. Budaörs, igen. Jó volt. Ott voltak régen? Ott, aha. Még az ősidők, tényleg a M1-M7 bevezető szakasza. Ha befelé jöttél, akkor balra volt egy ilyen marha nagy épület, annak a tetején volt a nagy körstúdió. Igen, hát az fantasztikus lenne, de ez is jó. Tehát azért a 11 perc. Budaörsök így járni. Az lehet, hogy neked az combosabb lenne. Igen. Nekünk jó. Figyelj, engem az, hogy egy nagyon picivel tovább kell ide jönnöm, mint a klasszba annó. Igazából ez egyetlen nem zavar, mert Kárpóttól minden más. Mert mondjuk a klasszba azért volt jó bemenni, tényleg, mert hogy közel volt, de egyébként az pusztul, állat volt, szóval az olyan rossz körülményeket, de erről sokat beszéltünk. Ott a régi nagy klasszikus dumádat az azon, hogy a bontást, beszántást, besózást, azt abszolút hitelesnek éreztem volna. Az borzasztó, az a munkahelyet. Csak az emberek miatt. Igen, de a körülmények, hát az... Nem minden ember miatt, igen, de az emberek nagy része miatt. Igen, érdemes volt bejárni, meg a hallgatók miatt. Természetesen. Nézem a madridi eredmények, a gyerekek, nem nézek teniszt. Hát van ilyen gyerekek, Csupi, van ilyen? Mi van Madridban? Mi van Madridban? Ecbes torna van, ott van Gyoko, ott van Nadal. Yeah. Alakul ez. Mit szólsz azokhoz a pletykákhoz, miszerint André Agassi lesz az új edzője Djokovicnak? Teljesen leestem a teniszről. Kirúgott mindenkit. Akkor mesélek a kedvenc sportodat. Igen. Mesélj egy kicsit. Djoko kirúgta az egész csapatát. Így van. Valamire mindenki. Gondolom, mert nem jöttek úgy az eredmények, nyilván ez lehet az oka, nem? Az összes sicset. De a Vajdát is, meg mindenkit? Mindent, így van, a Vajdát, a kisbírót. A nagy Vajdát, a Sámát, a Mirót. Okay, igen. Gyakorlatilag az egész tárgyat teljesen beújított. Hát ugye most azért őt érték az utóbbi hónapokban kritikák. Hát aki csajozik. Egyébként, igen, részben joggal is, például hogy a volt edzője Boris Becker részéről is, és hát lehet, hogy ezeknek is a következménye egy picit, hogy visszaesett a teljesítménye, aminek a következménye, hogy az egész tárgyától megvált, és ugye elkezdték rögtön találgatni, hogy na, ki lehet az, mert azt mondta a Gyoko, hogy egy sztár edzőt fog odahozni maga mellé, és akkor hát valahonnan persze zuhanyhíradó már megindult, és akkor valahonnan beszerválták ezt az információt, hogy állítólag az Agassi lesz az, aki segíti majd az ő munkáját a jövőben. Aha, hát megnézzük, kíváncsi vagyok, hogy mit tud vele csinálni. Csak a nagynak a neve felverült egyébként még mellette, például Villander is, akit én nagyon szerettem annak idején, mintha még megnéztem rendszeresebben a teniszt, de aztán nem, azt mondták, hogy az Agassi lesz. Gyokóban majd meglást, betemesd. Na biztos, hogy van, de mindig van, hát azért ezeken felejtenek el teniszezni. Csak van egy holdpont, megnyert mindent, amit meg lehet, megvan a karriergrence, megvan mind a négy. Csajozott, kiderült, lebukott, csúnya magánéleti válsága volt, és nem az első olyan van már a tenisz. Hát ez megtörtént azért majdnem mindenkivel, hogy hullámvölgybe került. Más hullámvölgybe volt a Nadal 2 évig, Roger is, amikor ütött cserét, és 1,5 évig esett kelt a pályán. Egy 3-4 évvel ezelőtt szintén óriási hullámvölgye volt, a Murraynek szinte csak hullámvölgyei van. Úgyhogy... De szereted. Bár világ első, de Emberit nem, Emberit egyáltalán nem kedvelem. Szóval, hogy ez persze meglátjuk, de kíváncsiak. Agassi, elképzelhető, hát a legnagyobbakat húzzák elő. Edberg ugye volt már a Federer mellett, most már a Nadal is lecserélte a nagybátyát, a Tony Nadalt. Úgyhogy... De kíváncsi vagyok. Meg ezek a nevek jót tesznek a tenisznek is. Hát persze. Tekintetben is, hogy azért ráirányítják a figyelmet a sportágra, azért egy nagy páros alakulnak ki ezzel. Na, az biztos, igen. Két nagy egónak a csatája. Kinek érvényesülnek inkább az elképzelés, hát fantasztikus. És ha más sport, meg olyan sport, amit nagyon sok embert érdekel, akkor azért azt mondjuk el, hogy na, ugye... Az most jön, ugye? Ez most érdekel. Nem, ez szerintem ez egy picit kevesebb ember fog érdekelni, de azért mindenképpen el kell mondani, hogy ugye jelenleg az Everestnek a hármas alaptáborában ott tartózkodik Klein Dávid és Suhajda Szilárd, akiknek sikerült 8000 méter felett éjszakázniuk, amit egyébként Dávid még soha korábban nem teljesített, és most néhány napos pihenés után már következhet a csúcstámadás, és ők lehetnek az első magyarok, akik oxigénpalack nélkül megvásszák az Everestet, úgyhogy nagyon szurkolunk nekik, mert ez fantasztikus teljesítmény. Most nagyon jó állapotban vannak állítólag, mind a ketten, én rendszeresen nézegetem a Dávidnak a Facebook oldalát, és várom az új híreket ezzel az expedícióval kapcsolatban. Nagyon nagy dolog lenne. 8000 fölött aludni. Hát ez fantasztikus. Igen, most még az aklimatizációs körök mennek, és aztán most már valamikor indulnak. Most igen, ahogy te is mondod, itt május közepén. Hát ugye sok összetevője van, én is nézegettem az oldalt, időjárás, szél, stb. De ha tiszta időt kapnak és jó, akkor elindulnak fölfelé. Jó kedvűek, bizakodók, jó állapotban vannak, nagyon fizikailag, nagyon megdobta őket hangulatilag ez, hogy sikerült ez az éjszakázás 8000 méter felett, úgyhogy hát le a kalappal előttük, és sok sikert kívánunk. És van egy másik hír, most így pont reggel megint ugye hegymászásról van szó, hogy egy olasz házaspár, képzeljétek el, és ez az izgalmas szerintem az egész dologban, hogy házaspárként, tehát két ember, akik annyira egymás találtak, hogy érzelmileg is, meg így agyilag is, szellemileg is annyira összekapcsolódtak, hogy teljesítették először házaspárként azt a fantasztikus dolgot, hogy megmásztak mind a 14 8000-est oxigénpalack nélkül. Le a kalappal. házaspárként elsőként, és egyébként egy olyan szűk elitbe kerültek, amit eddig talán 30-34-en tudtak teljesíteni, nem egészen tudom pontosan a számot, de hogy fantasztikus dolog. De milyen csodálatos, amikor két ember egymásra tud ennyire találni. Hát meg ott nincs az a kis, tudod, ilyen összezörrenés, mint ami átlag házaspárnál van, hogy mondjuk egy picit valami. Igen, kapjál, nem. Igen, de most nekem. Fogd meg a kezem, nem. Majd. Nem. Ne hülyéskedj. Nem bújtál hozzám, igen, az éjszaka, nem. Nem. De csúszom. Nem, de most nem baj. Nem, nem, és nem. De is már meg, hogy elszakadt a kötés. És a spenótod is szar. Igen, tudd meg, a ricotta szendvicsed egy kalap szar. Várj meg, nem. Fordulj vissza, nem. A sátor címzel behúztad a kettes alaptáborban? Nem. Tudtam, hogy tudtam, hogy ezt is nekem kell becsen. A gázpalackot elzárta? Igen. Hákóvasom? Azt hittem, te hozod. Igen, tudtam, hogy ezt is nekem kell megcsinálni. Nem megyek vissza a táborban. Igen, vízmelegítő. Hát, semmit nem lehet rád bízni, Lajos, olyan hülye vagy. Fotozz le te engem. Igen, állj, nincs idő, ne szorakozzál már. Marika, állj már be, dehogy állj. Állj már, igen, mellém, gyere már ide. Marika, a kutya, ne szorakozzál már le. Igen, kicsit más szellemben, más szellemben zajlik ott a párkapcsolat. Szóval ők ezt nagyon, nagyon, nagyon érzik. Ahogy ott álltok mind a ketten is ilyen, hogy ilyen takonyék csapokló. De jó is az. Pár év is én is nekivágok. Melyiknek? Az mindennek, gyerekek. Mindennek. Elköszönök tőletek, elhatároztam. Megmászod az összes 2000-est. Elhatároztam. Leteszem a lantot, mint Tinódi. Okay. De jó. De hogy a feleségettől is, és mész a hegyekbe? Igen. Letudja az összes 2000-est, nem, hogy 1600-on még van parkoló. Nem, hegyekbe csak akkor megyek, ha föl lehet menni kocsival. Nem, elkezdem élni a saját életemet, rájöttem. Mert most a milyenket élet, gondolom. Hát most nem, most is a saját életemet élem, de még körülbelül 2-3 év is. Te fogod vágni a hajad. Két szüljetek. Fogok egy nullás gépet letolom. Most már elég van. Elmegyek a kék túrára. Évek óta irigylem Janit, aki saját maga vágja a hajad. Igen. Nem, elég volt, elég volt. Hazamegyek, mint Forrest. Elhatároztam. De két év múlva mész haza. Körülbelül igen, úgyhogy készüljetek. Készüljetek B-tervel. Oh. Még van benne pár év, egy pár évig még csinálom, de... Palotára. Pécsre. Hazamegyek Pécsre, Uránvárosba. Hívánja a Pécsi Uránváros. Nem, abba hagyom. Eldöntöttem. Jó, jó van, jó. Abba hagyom. Jöjjenek a fiatalok. Nem érzem megalapozottnak hirtelen ma reggelre, de ahogy gondolod. Elfáradtam, hazamegyek. Jó. Mint Forrest. Tegnap reggel még nem voltál fáradt? Már nagyon régóta gondolkodom. Ha? Már nagyon régóta gondolkodom. És egyre jobban érik ez bennem, hogy van egy pont. Az élet, tehát ha te nem mondod, az élet nem fogja azt mondani, hogy ne gyere. Persze. A fentnél nincsen feje Feri. Azt mit, tudjuk. Mit azt még Feri? Mit még? Hova? Tegnap hova? Hova? Még? Mit mutass még valami? Most már minden megvolt. Oxigénpalack, és nincsen kézláva, pucéra. Nem, elegem van abból tényleg, hogy mindenki éli az életét, én meg csak dolgozom. És most Pálért? Na jó. A saját vágyaimat akarom... Mindenkitől elnézést kérünk, aki éppen ebben a pillanatban jön haza. A saját vágyaimat akarom megvalósítani. Ha akarok, akkor mesztelenül nem tudom üldögélni a tengerparton, megmászni hegyeket. Bár érted? Tehát, hogy elkezdeni a saját életem. A valódi saját életemet. Becsukni a boltot, és azt mondani, elég, ennél nem kell több. Mesztelenül üldögélni a tengerparton józanul. Nem, nem józanul. Tehát, hogy meg korábban, nehogy már azt mondtad, nem üldögéltél még mesztelen a tengerparton. De üldögéltem. Csak akkor nem tudtad, hogy ott üldögélsz, és az egy tengerpart. Mert azt hittem, hogy... Nincsen vakancista, meg nem ilyen, csak hogy úgy vége a kötelességek, vége a munkának, vége a felkelésnek, vége mindennek, és az van, hogy amerre úgy visz az élet. Persze nyilván családdal meg, tehát nem elfordulva a gyerekektől, meg nem remetének menni, csak úgy magadnak kell kimondani azt, hogy elég volt, érted? Ha akarunk, még 10 év múlva is rádiózunk. Én nem akarok már 10 év múlva itt ülni. Migráns leszel, tesa. Merre indulsz? Irány röszke. Tényleg, ahova majd úgy sodor az élet. De nyugi, még nem most. Elolvasom a szerződésemet, csak akkor rájöttem, hogy most sodor, még nem. Ahova sodor az élet, már érzem egyébként. Ahova sodor, hogy amit sodor az élet. Majd azon a helyre. Á, gyerekek, muszáj, mert elmegy az élet, és csak rájössz, hogy csak dolgoztál, jó volt meg. De hogy kell, amikor egyszer magadra szánod, és elkezdesz úgy valójában élni. És hogy kilépsz a komfortzónádból, és olyat csinálsz, amit eddig nem csináltál. Mert nem mertél, vagy mert nem tudtad, vagy mert nem volt rá lehetőséged, vagy mert volt a kötöttségeid. Na, gyönyörű gondolat, kicsit mondjál egy játék felhívást. Igen, hogyan zajlik a Mastercard és Neckermann játékunk is. Most már vissza hétköznapokhoz. Nem, tényleg, szólok majd. Időben fogom jelezni. Hát most szólt, aha. 2 év. Még elolvastam a szerződést még. Tessék? Időben jelzem, gyerekek, időben jelzem. Hogy állunk játékkal, mi a helyzet? Hát, ahogy olvasgattam a falat, elég rosszul. Rosszul? Igen, elmondtuk a hetet. 3-1. 3-1-re vezetnek? Igen. Uh-huh. És 9-7-re összesítésben. Gyengusz. Na jó. Aki játszana fekete-fehér igen-nemet, az jelentkezzen. Ugyan mi nem adjuk azért oda 4-1-re, tehát még simán hozzuk 3-2-re, és jövő héttől megkezdődik a mészárlás. Így van. Addig játszatok Balázsral, amíg még lehet, mert ki tudja, mikor dőtt úgy. Nevettek. Jézust is kinevetni. De aztán majd hiányozni fogok. Hiányozni fogok, sírni fogok. Most ezt Bali, gyere vissza rádiózni. Jó. Mondom, nem, soha többet, elég volt. De most már tényleg elmentem. Jó van. Már elindultam, itt vagyok a liftnél. Jó van, menjél már. Na, és akkor... Sziasztok! Szia! Csak visszajöttem a sluszkulcsomért. Most már elmegyek. Nem, még itt hagytam valamit. Indulj már. A díjaim, jaj! Nem, ha már én elmegyek, akkor már ti se lesztek itt. Nem? Hát mit csinálnátok? Én? Hát, ez Isten csinálnátok. Én délutáni kívánság műsor. Nagyon jó, azt nincs. Az mondjuk azt, hogy csináltad egy ideig. Ez neked kompatibilis lenne. Én majd jelölgettem az SMS-eket Győrke Attilán. Na, azt mondja, hogy Bali, és velünk mi lesz, kérdez egy hallgató. Hát ez egy jó kérdés, meg kell oldanotok, ennyi, meg kell oldanotok. Az már nem a Balázs tervez. A saját lábatokra állítottunk menneteket, mennetek kell a saját utatokon. Bali kiégett, bocsi készület. Igen, bocs. Nem, oda nem akarok eljutni, oda nem akarok eljutni, a Gabi van. Azt nem akarom megvárni, azt az állapotot. Nem akarok burnoutolni. Kiéget egykori nagy lenni, aki egy morcos, frusztrált kisgyerekkel üldögélben egy stúdióban, és egymást marja. Menjünk elérezni. Good morning! Yeah. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3-7 múlt pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Tényleg nyugdíj, na, ez már tényleg, látom. Már igen, várat, most mondd meg. Várat tüdőszanatórium. Ezen még ez a női melleg se segítenek, amit éppen mutogatnak. Á, nem, ott fogsz lődögeni a kertben. Valami happarti van a szigeten, és azt mutatják éppen. Ja, Isten, jó lesz ez, majd ott fogsz majd ülni a kertben, Röjtönk-Muzsai kastély szálló előtt egy kis padon, egyébként kimegy hozzád az ápolónő, nagyon csinos lesz, nagyon jól fog kinézni. Balázs, vegye be a gyógyszereit. El fogja nézni, ha megfogod a seggét, elvéki már nem annyira. És azt mondja, hogy vegyem be a gyógyszereimet. Nem fog látogatni. Igen, zavarja őt se. Lesznek kis titkos románcaim az elmegyógyintézetbe, ahol kerülök. Hát igen, néha, mert valaki hasra fordít majd lefelé menet. Az alaksorban. Beleszel takargatva a kis monogramos köntösöddel. Hát, ha betakarnak. És ha lesz monogramos költönyök. Basszus, takartuk be, és már 2 napja havazik. Igen. Na, azt mondja, hogy Bali, ne nyuggerkedj, mert megkeres a sláger. Írja. Jó, valaki nagyon sok Mastercardos SMS, köszönjük szépen. Van 2 nyugdíjas. Ja, az meg a másik, igen. Azt mondja, hogy nyugi Bali, 10 év múlva tutira nem itt fogsz ülni, mert minden rádió megszűnik, ahol eddig voltatok. Ez is igaz egyébként. Ez is igaz. Hát azért itt most pár évben biztos, hogy van. Na, azt mondja, hogy Balázs, nem béremelést akarsz, finoman közöd a főnökökkel, írja valaki. Hát ki hogy értelmezi? Az elmondottakat, igen. Felvette Andy istenest, mi? Kérdezi egy másik hallgató. Igen, de egyébként nem. Bence, képen kim van Survivor-on? Survivor! Hát jó, attól még fölvehet. Survivor! Azt forgatja éppen, Survivor. Láttál valami olyat, amit nem akartál látni? Valami olyat látsz, amit nem akartál látni? Lefagytál? Igen, üzekedő makákok voltak a képen. De azt nem használhat, azt akarod látni. Jó, de két kam. De most azt kérdez, olyat, amit nem akartál látni, üzekedő és makákok. És franciáztam. Na, azt mondja, hogy... Láttam valami információt, amiről nem tudtam, hogy... Most már én is látom, elküldték Viberem. Jó, hát majd beszélünk róla. Jó. Na, viszont beszélünk a turnénkról, ami ugye sokkal fontosabb most ennél, mert megyünk a turnéra jövő utáni héten. Így van, 22-ével. 22-én az Event-be több eseményt is föl lehet rakni. Tetszik mondani? Persze. Az Event esemény. Ja, Event. Event. Event. Event. Lehet tudsz minden napra csinálni egy eseményt. De úgyhogy egyszerre látsák az összeset? Külön posztonként? Külön posztonként látsák. De miért, ha egy eventet csinálok és beírom, hogy május 26-t, május 27-t? Tudsz csinálni olyan eventet, hogy május 22-től 26-ig, vagy nem tudom. És akkor beírom a helyszíneket. És akkor beírod a helyszíneket, akkor az egy eventként jelent. Mert az kéne, hát egybe jelenjen meg. világa. És jöjjön most az, amit mindenki írt. Tehát 22-én kezdődik a kitelepülésünk Nyíregyházán. 22-én Nyíregyházán kezdünk, ugye majd mondjuk a pontos helyszíneket, ez május 22, aztán 23-án megyünk át ugye Miskolcra. Miskolc? Tehát jövő utáni héten kedden, uh-huh. aztán szerdán vagyunk Győrben. Igen. Ugye? Egy rövid utazással. Egy rövid utazással. Pest érintésével Győr. Hopponálunk. Csütörtök vissza Pestre, és aztán onnan át Szekszárdra. Csütörtök Szekszárd, és péntek pedig Budapest. Úgyhogy Miskolc, Nyíregyháza, Győr, Szekszárd, Budapest, ezek a helyszíneink, és mondjuk pontosan, hogy hol jövét után indulunk Rádió 1-es turnéra. Amit már nagyon várunk, nagyon szeretünk. Nagyon jó lesz. Egy csomó új élménnyel gazdagodunk, majd találkozunk veletek, úgyhogy egyelőre ezek a városok most a kegyeltjeink, aztán remélhetőleg össze majd az újonnan becsatlakozókat is meglátogatjuk. Azon vagyunk, azon leszünk. Mi is viszünk egy csomó ajándékot. Rengeteg ajándék lesz, rengeteg új ajándék egyébként, ami van hozzánk kapcsolatok, jövétre készülnek el ezek, hogyha valaki esetleg nagyon áhítozik egy autogramkártyára például, az még bírja ki, most egy kicsit diétán voltatok az elmúlt pár hónapban, de jövő héten már lesznek ilyenek is, és hát ezeken felül még egy csomó különböző komolyabb, ezeknél még sokkal, de sokkal komolyabb ajándék. Bizony, nagyon sok mindennel készülünk, úgyhogy jó lesz a turné. Mi is nagyon szeretnénk veletek találkozni ennyi idő után. Meg hát jó lenne, ha sokan lennénk. Elviekben nagyon jó idő lesz. Tehát, hogy az idő nem lesz. Azt még ember állán. Nincs, aki meg. Na, mondjuk ez is igaz, elviekben jó. Tehát vasárnap például egész napos esőt mondtak. Igen. Vasárnapra mondanak 23-25 fokot és szikrázó napsütést, ha az bejön, akkor mázli, de hogy másfél múlva milyen idő lesz. Hát, tehát május végén azért az már jónak kell lennie. Ha valaki akar velünk találkozni, akkor a figyelmébe ajánlunk, hogy a figyelmünkbe ajánlunk egy viszonylag új találmányt. Ez az esernyő. És hogyha esetleg esne az eső, azt se állítson meg senkit. Nekünk volt két nagyon nagy legendás kitelepülésünk, az egyik a legutóbb Kazincbarcikán, a másik pedig Tapolcán volt még annak idején nagyon régen, amikor a Tapolcainál emlékeztek, hogy befolyt a víz a stúdióba, az egyik oldalán befolyt, a másikon kifolyt. Azt nem tudom, ki vett át annak idején azt a stúdió, de ettől függetlenül ez történt. Az egyik oldalán befolyt, és a másik oldalán kifolyt. Miközben egyébként a mellette mentek az elektromos cuccok, úgyhogy Isten áldása, hogy még mindig. De csak nem lesz ez, szerintem ez még nem is alternatíva. Nem is erre akarok kiukadni, hanem arra, hogy rengetegen voltak. Nagyon-nagyon sokan voltak. Hát meg Kazincbarcika. Kazincbarcikai kitelepülésünk, igen, emlékszem, jött a polgi is, szakadt az eső, aztán kisütött a nap, ilyen 9 környékén, ezért csak megjött a jó idő. Bődület sokan voltak. Én meg a Kazincbarcikai Egyesülettel teniszeztem előző nap. Tényleg. Valamilyen OB3-as csapattal. Igen, és oda akarták érni temetést magadnak a Kazincbarcikai temetőben. Ja, a Kazincbarcikai temetőről állapítottam meg, hogy milyen gyönyörű. Hogy te ott megálltál, és hogy te itt akarsz nyugodni. Mondtam, hazaért. Engem oda temessenek a Kazincbarcikai temetőben. Ott a hegy oldalban, az gyönyörű. Hát amilyen szerencséd, a szenet találnak alatta. Igen, temetés után egy évben. Igen. Na, egy esőtánc után elállt az eső Szalaira, egyébként tényleg így van. Így van, köszönjük Kovács Ákosnak. Drága Szala, hát ő mindent tud rólunk. Na, nézzük meg, hogy ki a hét utolsó játékosa. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hello, jó reggelt! Sziasztok, fiúk! Hello, hogy hívnak? Ciao. Ági vagyok. Hello, Ági, honnan hívtál minket? Budapestről. Na, hát az nagyon jó, mert ilyen korán már fent? Hát ilyen korán már fent. De cuker hangod van. Kelek veletek. Hány órakor? Ez mit jelent? Hát körül? Olyan fél, hat körül. Felkelek, így van. Az nagyon klassz. És miért kell ilyen korán kelned? Mit csinálsz? Hát amúgy dolgozom. Normál esetben ma ilyen egészségügyi intézményekbe kell mennem, és... Egészségügyi gondoltam intézményekben. Akkor. Orvos látogató vagy? Hát, nem látogató vagyok. Az persze, hogy mindenféle vizsgálatokat akarnak rajtam elvégezni. Ne hagyd magad. Nem fogom hagyni, hogy kísérleti nyúl legyek. Na, ez nem szabad. És jó helyre mész? Vagy valami nagyon lepusztult, nagyon szakadt helyre? Hát, sajnos igen, csak ilyen lepusztult helyre. Hát abban nincs sok öröm, igen, eleve az emberek egészségügye be kell mennie, de hát amilyen intézmények vannak, sajnos igen. Most építenek valami szuperkórházat állítólag. Nem. Bizony. Nem, most még nem lesz? Most én még azt hallottam legutóbb, hogy mégsem lesz. Igen, mégsem lesz. A budai terv, budai szuperkórház. Mikor oda mi úgyse jutottunk volna be, csak politikusok. Nem is nekünk építik ennyi. Maguknak. Jaj, de jó hír, legalább nekik lesz. Na, kivel játszanál? Nági? Hát a tegnapi születésnapossal. Tegnapi születésnapossal, jól van. Persze, természetesen. A hetünk már elment sajnos. Kávézatok nyugodtan. Így van, kávézatok nyugodtan. Köszönjük, olyan figyelmes vagy. Még nem csináltam meg a kávémat. Nem, hát akkor... Nem, szülinak mondtam. Ez nem, ez is Gyulinak volt. Ne, adj egy Gyuli, megcsináljon. Na, akkor 3-2-1-es, ja, Jani? Mindegy, 3-2-1-es. Fölköszöntöttél tegnap? Ez. Fölköszöntöttél tegnap? SMS-ben? Is. Még hogy? Személyesen? Meg találkoztunk? Fájbelem. Találkoztunk személyesen? Személyesen, de hogy is. Beteg vagy? Azért mész kórházba? Vannak problémáim, azokat meg kell oldani. Akarsz róla beszélni? Kihagynám, ha lehet. Kérdezni viszont szeretnél? Mindenféleképpen. Hogy tetszett az ajándékot? Hát meséljél én már róla. Imádtam, gyönyörű volt. Szeretnél te is egyet? Egy védát? Ó, persze, minden vágyam. Elintézem neked. Mikor van a szülinapod? Kérlek, november elején. November, Skorpió vagyok. Skorpió? Skorpió vagy. Ott van! Igen. Én is hallottam. A fene vigyel. Én is hallottam. Szép volt, Feri. Így 3-2. Kicsit legalább javítottunk az átlagon. De hetet így is elbuktuk. Nincsen rádió egyes ajándékcsomag, igen, de van más. De figyelj. Beszéltem veletek. Hát egyrészt, megmutatok még valamit, figyelj. Az önnyereménye 2 darab VIP belépőjegy a Szegedi Kajakkenu világkupára május utolsó hétvégéjére. Na mit szólsz? Hát én ennek annyira örülök, ugyanis képzeljétek el, a kedves párom az kajakozott versenyszerűen, és ezzel fogom meglepni őt. Ez komolyan? Hát akkor az gyönyörű. Komolyan. Na, menjetek akkor kajakkenüvői VB-re. Küldjük a jegyeket, jó? Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok, szép napot! Puszi, ciao, hello. Na jó van. Hát egy újabb bukott hét. És összesítésben akkor így? 9-7. 2 héttel vezetne. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Hát ez szomorú. Átadták az Árpád hídnál azt a Vágány utcai Árpád hídi részt? Nem. Hungária körutat még nem? Odébb van szerintem. Most már váltok, visszaszámolnak az autósok, megszűnik az Árpád hídon a dugó, és átadják a Hungária körutat. Ezt olvastam, hogy a napokban ez megtörténik, és akkor a Vágány utcai... Újra három sávon lehet menni a Hungária körúton. Megyek, arra majd fölhívlak, hogy jöhetsz-e te is. Csak jó. Messziről indítottak a visszaszámlálást, 364, 363. Igen, igen. Lassan telik. Na jó van, elmegyünk egy picit kávézni, ébredezzetek, jó? 3 perc van a pontosan 7 óra, aztán jövünk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Egy kis talp, 7 óra után 12 perce manuálba nyomjuk. Már picit. Várj, addig én. Na itt vagyunk. Krákogjál addig egy kicsit. Péntek van, hello mindenkinek, gyerekek. Egy laza péntek, mint az látható. Nézd csak. Egy laza péntek, egy olyan dzsungel buxussal ülök szembe, amit ti nem láttok, de nekem szoknom kell, de az állatkert pálmaházában lennénk. Gyönyörű lett a terasz, talán kicsit túl sok is a virág. Hát de hogy... Fantasztikus. Szóval megérkeztek a virágok, és hát itt ebbertelen. Hát pont felére csökkent a területe, ugye? A terasz területe felére csökkent, olyan, mint a Tájföldön ülnénk valami ilyen trópusi kávézóban, és ott üldögélnénk és beszélgetnénk. Gyönyörű lett, tele lett rakva a teraszunk virágokkal. Rododendronok, leanderek, magnóliák. Na, leander. Árnyék, liliomok. Leandernél. Hamis ciprusok, páfrányok és japán cseresznye. Ilyen verszes, japán cseresznye alatta, hogy virágzik. De nem, tényleg gyönyörű lett a terasz. És hát én ülök pont szemben a terasszal, és látom, hogy ez fantasztikus. De tényleg, nem tudom, az állatkertben a pálmaház. Emlékeztek, bementél, meleg volt, egészen más volt a páratartalom, és mindenféle fura hangokat hallottál. Ez most magnóról ment, vagy nem, azt nem tudom, de volt egy kis hangfal valahol, és azt nyomták. Hát ilyen lett most a terasszunk, de nagyon szép, tényleg nagyon szép lett. jó így bejönni. Rakunk majd képet. Bárki is intézte. Egyébként, ha már szóval került Tájföld, akkor elmondanám nektek, hogy ez egyik kedves hallgatónk, csak azért nem mondom a nevét, amelyik nem voltunk a masszírozáson, nem tudjuk, milyen lesz, ezért nem mondjuk fel előre. Ez egyik kedves hallgatónk, aki egy masszázszalomba dolgozik, mind a hármunk számára felajánlott egy-egy olyan masszást, ahol nem húzzák le a boxert rólunk. De és ha én olyat akarok, ugye a tegnapi élmény beszámolója. Teljesen jogos a felvetés, én sem megyek el ide. Na, úgy ugye? Mert mi van, ha nekünk azt tetszett, amit te mondtál, hogy letépték rólad a boxert, és a farkát szétnyomva. Megpulykáztak. Megpulykáztak egy kicsit, érted? És írt a hallgató, hogy most akkor menjünk el egy normálisabbra. De én szeretem azt a szalont, én elmegyek még egyszer kíváncsiságból. De ahhoz a nőhöz biztos, hogy pasi, az nem tudom. Háromszor, négyszer még. Ahhoz biztos nem. Nem, annyira nem volt jó. Na, kitelepülünk, ugye eljövő hét után indul a kitelepülésünk. Mi a dátum? Május 22-e. Május 22-én kezdünk, ez fontos. Nyíregyházára várunk mindenkit sok szeretettel. Jövő héten már tudjuk mondani a nyereményeket, ajándékokat. Nyíregyháza, Miskolc, Győr, Szekszárd, Budapest, ezek a helyszínek. Úgyhogy gyertek, mi szeretnénk, ha minél többen ott lennétek, ha sokakkal tudnánk találkozni. Jó hangulatúak ezek a kitelepülések, nagy rögések vannak, úgyhogy érdemes bennünket meglátogatni, meg hát régen találkoztunk. Nyíregyházán nagyon-nagyon rég voltunk. Tehát Győr szerintem többször került sorra, talán Miskolc is. Miskolcon is sokan, Miskolcon is. Az egy, így van, hogy az emlékezetes kitelepülés, amikor Csabinak a szülei is nagyon kedvesek voltak és feltűntek. Most biztos nem jönnek, hiszen na mindegy. Ott egy közeli pincészetben szálltunk meg akkor. És az is egyébként nagyon kellemes volt. Nagyon kellemes volt. Mr. Takler. Igen, a szexádi nagy öregek gyülekezőjébe estünk bele, emlékeztek? Igen. Elestünk egy ilyen öreg bortermelő, szőlőtermelő beszélgetésbe, ahol a nagyok megbeszélték. Idén milyen lesz? Mi ültünk egy másik asztalnál, vacsoráztunk, és ők aztán nagyon-nagyon lerészegettek. De nagyon jó hangulatban beszélték meg, hogy kinek jobb a bora. Durva az övé volt. Miért jó, miért nem jó, a tied milyen egy nagy, nem tudom mi, amit te termelsz, de az övé milyen. És a nagy borászok megfejtették egymást, mindenki az a saját borát futtatta leginkább. Számomra abban egyébként az volt a megdöbbet, hogy semmi köze nincsen a borokhoz, még egyszer mondom. Apám csinált egyébként mindig ott a hordoknak bort, kifejezetten, mert senki más nem itta meg, ott álltak a hordokban, aztán kijöntött egy pár év múlva, amikor már az egész így megpimpósodott. De nekem az volt a megdöbbentő abban a kis vacsorában, hogy olyan nevek hallottam, amiket addig csak borcímkékről láttam. És így körbe az asztalnál, ott ült gyakorlatilag mindenki, aki ebben a műfajban számít az országban, vagy akinek neve van, akiknek a nevét még olyan emberek is ismerik, akik semmi más nem csinálnak, csak járnak a hiperekbe, és látják, hogy a boroknak a címkén ott van ez a név. És ezek az emberek ott ültek az asztalnál. Tehát azért ebből a szempontból egyébként tényleg egy nagy találkozás volt. Igen, nagy mágusok voltak. Így van. De rántott sajt szar volt. Jó, hát nem is az abból élnek, hanem a borból. Az semmi közük nem volt. Kóstolgattak is. Persze, meg mi igen. Is. Hát még mi is kaptunk ott valami. Hozták ott a saját boraikat, és akkor elindult a cinkelés. Igen. Helyesek voltak. Jó fejek voltak nagyon. Na, gyorsan egy pici közlekedési hír, ha megengeditek, nem sok. Meg. Azt mondja, hogy... tök jól nézel ki, Feri, nem tudtam, hogy ilyen magas vagy. Kiraktál valami képet? Én nem. Muti a teraszt. Rakjunk ki a morning show-ra, vagy a reggeli show-ra, kirakunk egy teraszt. Tegnapi védáskép. Jó, tegnapi védáskép. Kirakunk a teraszról egy képet, mindjárt meg tudjátok nézni. Jó? Azt mondja, hogy... mi van az Árpád hídról, írjátok már meg. Nincs még átadás, vasárnap lesz. Nincs meg, megnézted? És hát ott van a Robert Károly Lehel kereszteződés, ami egyébként, amióta elkezdődött a felújítás, azóta katasztrófa, azt most arra azt írták, hogy felejts el mindenki. Tehát, hogy át lehet menni, gyalog. Át a hídon? Lassan. Hát ott nem, most ez hónapok, még nem a híd. Ez még nem a híd. Ez a Lehel meg a Robert Károly kereszteződése. Uh-huh. Ez felejtős. Rájátok, az Árpád híd, mi ugye nem járunk arra, de az most hónapok óta folyamatosan állt. Tehát olyan dugók voltak, amiből mi nem érzékeltünk sokat, mert nem látjuk, csak SMS-ekben, meg nem is nagyon járunk arra, de hogy ott már mindenki beleőszült ebbe. És állítólag ez most ér majd véget, amikor ugye újra átadják a Hungária körútat. A most kérdés, hogy a híd másik felét is elkezdik felújítani, tudod, a budai oldalt, mert akkor viszont azt fogja majd meg. Ahogy ezt nem tudom, hogy azt most meg kell. Nem, ott a Hungária körútat csinálják szerintem végig, az van nagyon, nagyon ramacs állapotban. Na, jönnek a Mastercardos vásárlások. Hála Isten. És valakit ma is hívunk. Mi van Pápai Jocival? Áj, nem láttátok tegnap? Nem. Olyan értem. Üdítő színfolt volt a csávó a zenéjével, mert ez a szokásos eurovíziós felhozatal volt zeneileg, egyébként jó dalok voltak. Még egy volt izgalmas szerintem a horvát versenyző, egy ilyen nagyon nagy darab pasi, nagyon jól énekelt, és egyszer csak ilyen fölugrott üveghangokra, az is nagyon szép volt, de hogy a Jocinak a zenéje, gyerekek, annyira eszenciális, annyira különleges volt, hogy szerintem az, én nagyon hiszek ebbe a fiúba. Tehát azt szerintem első három. Hát a Google keresések alapján hátrébb sorolták. Nem á. Az hogy... nem baj soha. Oh.

mindenkiről és mindenről szól, leginkább saját magadról ez a történet, de nem arról a leányzóról, aki ott áll. Tehát ez miről szól, nem? Nem kettőnkről kellene szólni ennek a történetnek. Vagy leginkább a lányról. Tehát azt leginkább a nőről kell, hogy szóljon, mert ez az ő pillanata. Nyilván a tied is, de hogy azért az ő kezét kéred meg. De hát ezzel, hogy mindenki látja. De ezzel, hogy te magadat futtatod és állsz spontán. De most a Kassatibiről beszélsz, nem, hogy minden olyan most az ilyen típusú eurovíziós, meg Kassatibis féle ilyen borzalmas gicsparádékról. Hogy szerintem ez leginkább a nőt szorítja háttérben, és elveszi a figyelmet arról, hogy ez a te pillanatod, és ez rólad szól. Üzletiesítem, eladom, közkincsét teszem, lájkokat vadászok, és pont attól fosztom meg a nőt, amiről ez valójában szól. Akkor az intimitásról, esetben... kettőnkről, a te nagy pillanatodról, és ez az egészet kiárusítom, és egy ilyen gicsért teszem, hogy lássa országvilág, hogy én most előre kitervelt szándékkal állt spontán módon, hú, de nagyon megkérem a kezed. Ez Istenem, szerintem... annyira közül, annyira állás, hogy esetben... most posztolok. Érted? Tehát, hogy ez... Igen, de abban az esetben én igazad őtől van. Veszed el. Abban az esetben igazad van, hogyha valaki eleve ezzel a céllal csinálja ezt az egészet, hogy én ezzel ebből pénzt akarok keresni, én ezzel lájkokat akarok gyűjteni, stb. De én hiszek abban, mondjátok azt, hogy naív vagyok, királylány a kastélyból, de én hiszek abban, azt hogy van mondjuk. Olyan, hogy van olyan. Őrmester asszony, azt jó, nem nincs. A nyilvánosság előtt nincs. Nem, az egy öncélú dolog, az a nyilvánosságról szól. Akkor vidd fel a Margit-szigetre, vidd el a János királytól. Hát ott is látja a több ember. Vagy elvidd el a Libegőre, vagy vidd el kivel az Erzsébet hídra, vagy vidd el a Gógó, amiben az újpesti vízé hamburgeres büfébe. Sokkal, de sokkal szimpatikusabb, sokkal belsőségesebb volt, még úgyis, hogy csigme meg csulába térde. Ebben nincs. És először nem is értettem, hogy mit akar. Kikötőzött a cipő, drágám. Ebben valójában megint a térdeid. Igen, nincs semmi olyan bensőséges, ami arról szól, hogy nekem te fontos, hogy ez arról szól, hogy én magamnak vagyok fontos, én önmagamnak vagyok fontos, én vagyok fontos, hogy lássa országvilág, hogy milyen jó fej vagyok, te statiszta szerep vagy ebben a lánykérésben, odaállítottalak, kisminkeltelek, beültettelek, megcsináltam majadat, és most gyere oda gyorsan, és áll spontán megkérem a kezed, csinálj úgy, mintha nem tudnád, de egyébként nyilván tudsz róla, nyilván le volt hatszó próbálva, nyilván nem véletlen küldtek el előtte sminkbe, és ültettek be fodrászot, és akkor most nagyon megkérem a kezedet, érted? És oda az a pillanat, amit lehet, hogy aztán ez a lány meg nem tudja, hogy oda a pillanat, mert ő meg imádja, hogy országvilág előtt történt, mert hogy körülbelül ez a szellemi szint, de érted? Hidd el, hogy megvan annak is a varázsa, bizonyos emberek. Ez egy nagyon önző dolog. Hogy én ezt szeretném, és hogy nem értek veled egyet, de biztos vagyok benne, hogy van olyan lány, akinek minden szíve vágya az, hogy egyszer egy ilyen lánykérésben legyen. Ilyen szponzor videót, amint csónakázol egy tavon, megmutatják a gyűrődet, megmutatják a ruhádat, a ruhaszalont is megmutatják, és a végén megköszönik a rizskatejnek. Nagyon szkeptikusak vagytok. Nem kell mindent mindig kitenni, meg nem kell mindig mindent megmutatni, meg nem kell mindig azon gondolkozni, hogy ezt most hányan látják, hányan lájkolják, hány cikk születik belőle, és akkor másnap beírni a hírkeresőbe a nevemet, hogy na, akkor most hányan vették át, hogy megkértem élőadásban a csajom kezét, mert ennek pont nem erről kell szólni. Tudom. Ez kettőtökről. És ahogy mondom, nagy részben igazad van, de ne magadból indulj ki, mert vannak olyan emberek, például ez az Eurovíziós srác, aki ott kérte meg a barátnője kezét, neki ez élete nagy lehetősége. Valószínű. Lehet, hogy soha büdös életben nem került címlapokra semmivel, esetleg tovább se jutott a vetélt, vagy a versenyben. De biztos, hogy tovább jutott. Erre még egy tovább megyél. A csaj bejelenti, hogy terhes a döntőn. De nem tőle. Most megvan a só. Ha nem pápa jót. És akkor kavarjuk a szálakat, hogy végre jó legyen. Szóval nem azt mondom, hogy ez jó, meg elfogadható, én se szeretném, de nem ítélem el azt, aki ezt a módját választja, annak, hogy emlékezetessé tegye. Ezt mindig a bulvár hajtja, tudod, elítélte, beszólt, megszólt, csak elmondott valamiről a véleményedet. Hát ez a szemünk előtt zajlik, erről van vélemény. Én se ítélem el mindig. Én nem láttam a lányt. Az Eurovíziót, én nem tudom, én meglepődöm, hogy te ezeket nézed, ezeket a műsorokat. Csak a srácok este belenéztem. Nem szép lány egyébként, hát, hogy érdemes volt megmutatni? Érdemes volt elvenni? Ja, hogy mondom, nézd, ezt ha bízzuk rájuk. Igen, egyébként. Érdemes volt elvenni, vagy ronda, mint a bűn. Zsarolták, fragment alkották, elrabolták a szüleit a csávónak. Mi lehetett? Kupa kunnát. Na jó van. De szép, és írtál egyébként, amikor megkértek ott mindenki előtt? Nem, nem sírtam, mondom, én nem tudtam, hogy ez lány. lánykérés. Hát ez egy másik történet, majd máskor. Írjátok meg, drága hallgatók, nektek hogy történt? Egy kicsit romantikázunk, még Anita is elmondja majd a hírek után. Kinek hogy történt? Spontán, nem spontán, számítottatok rá, nem számítottatok rá. Ha nők kérték meg a pasi kezét, azt is írják meg nekünk, jó? Hogy történt? Újpesti Gógóhami, vagy... Ilyen már nagyon sokkal tartoznak neked. Nincs már ilyen büfé, szerintem az 20 éve volt. Vagy valami romantikus helyszín volt. Küldjetek az SMS-eket, jövünk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Azt a mindenségét neki, 3-4-8 múlt egy perccel. Egy kis esztrád műsor. Azt a mindenit. Hát mit műféle? Papa Americano. Miféle jóféle kis... Jó ez. Miféle zene. Zenécske volt ez. Na, ugye a lánykérésekről beszélgettünk, Feri mondta, hogy az Eurovízió, megkérték egy lánynak a kezét, és beszélgettünk, hogy jó vagy nem jó az ilyen típusú felhajtás, kinek hogy történt, ki nem emlékszik, és Anita is bejött, ugye, aki itt a budapesti híreket mondja, mert hogy nem mindenhol Anita mondja a híreket, és elmondta, hogy nála hogy történt, ugye a pasija lehajolt, azt hitt, hogy talált valamit, aztán megkérte a kezét. Így van, de beállt a derek, és nem tudott felállni. Annyira meghatódott az Anita, hogy hozzáment. Igen, aztán mi arról beszélgetünk, hogy jó vagy nem jó azt az emberek nagy nyilvánosság előtt kérik meg a kezét, de erről mindenki más gondolt, és mindenki más úgy ítélte meg, többek között ez az Eurovíziós lánykérést is. Nem így volt, azt nem mondod. Így volt, nem hajolt le felvenni egy 50 forintost a férjen. Nem 50 forintos, egy 5 forintos. Nem, egy fél szó. Nem, elvitt sétálni, semmiről nem tudtam. Ez azt hiszem talán egy szerda vagy egy csütörtöki nap volt, még csak nem is hétvége, hogy bármi sejtésem legyen arról, hogy ő készül valamire. Mm. És elmentünk sétálni a Vörösmarty térre, és akkor bekormányozott egy ilyen kevésbé zsúfolt utcába. Na, ciki volt neki, ha többen vannak. Mi? Valószínűleg igen. Igen, legyenek tanúk. Igen, ez lehetett az oka, köszönöm. El tudja hallgatni mindenki a szemtanúkat. Tanút. És akkor ott hajolt le. Elén penderült, megállt előttem, letérdelt, és megkérdezte, hogy Hudák Anita, lesz-e a feleségem. Így teljesen ledöbbentem, így álltam, az első kérdésem az volt, hogy illetve nem is kérdeztem semmit. Pontosan ezt mondtam, hogy állj fel, hogy megfáj. Annyira tudtam. A gondoskodás, látod? A gondoskodás. És akkor persze igent mondtam, illetve hát kérdezte, hogy akkor végül is most igen mondok-e, vagy sem, mert ott érdez már szegény jó ideje. És akkor adta volna a gyűrűt, ami egy kis dobozkában volt, egy ilyen jeges medve formájú dobozban. És nekem kellett kinyitnom, vagy kellett volna kinyitnom, de nem boldogultam a dobozzal. Próbáltam szétszedni, szétcsavarni. Nem, már nem emlékszem, hogy hogy nyílt ki, csak föl kellett volna, azt hiszem, hogy gyomortájékon föl kellett volna csak boncolni azt a macit, és abban volt benne a gyűrű, és akkor fölhúztam. Te aranyos. Bizsú, vagy valami jóféle? Hát, mutatom. Ja, azóta is. Ez az. De jó, azt hittem, hogy ilyen Kellogg's-os dobozokban van ilyen nagyon. Joy napokon kettőt adnak belőle. Cuki. Ha ezerért veszel egyet. De ez helyes, mi ez? Mi ez? Ez eredeti alpaka. Binder bizu. Legalazag vagytok. De jó egy, de kedves. Még ennél romantikusabb csak az lett volna, hogy egy vagdaltúsos konzertbe tolja bele, és kint, amit itt talán hűvös vagy, hogy belépen. Miért te így csináltad? Én sehogy nem csináltam. De most hogy meg érted, picit, hogy picit nem kérte meg a csaja kezét. Fordítva, ő kérte meg a te kezed? De házas vagy, nem? De házas vagyok, de nem volt ilyen nagyon ilyen, pont az volt, hogy pont Forma 1 volt, és nem tudtam megkérni az apjától, mert sokkal jobban érdekelte, hogy kiesik a Schumacher, vagy sem. Sőt, persze tiéd vigyed. Na, húha voltál, nem voltál elég. Hogy mit csinálsz? Hol van Démohil? És akkor, na hát ilyesmi volt nálunk, nem, semmi, nálunk nincsenek ilyen romantikus pillanatok. De miért? Vagy itt letérdel előttem, vagy letérdel a nő előtt, a férfi, és hát közben csak letérdelt előtt. Közelbe áldogáló, aszfalterítő munkások kiabáló. Bögyös karos, jól jártál! Amíg férfi! Miért nem kérted meg? Hát az olyan jó. Meg kell, szóval úgy kérted meg, nem, hogy gyere. Hát, házasodjuk. Nem úgy kértem, hogy vasárnap 11-kor ne csinálj programot, mi megyünk a Lőrinci Magyar Könyvvezető Hivatalba. De előtte főzél. Hát igen, dobd össze a rakott krumplit, hogy meglegyen, mire végzünk az esküvőt. Nálunk érzelmek voltak, nem külsőségek. Hát egy lány kérés, ez nem külsőség. Szerintem az érzelem első kimutatása az, hogy megkéred a kezét. Most már mindegy egyébként, tehát hogy szerintem egy lány kérés, ez nem külsőség. Csak hogy most, hogy itt együtt vagyok 20 éve, már nem tudom visszacsinálni a dolgot. Hát lehet esetleg még egy eskü megújítás. Úgy tűnik, hogy olyan rosszul. Szeretné. Ugye? Még egyszer. Azt én például nem értem nagyon.

Nem, akkor elmentem a Röjtök Muzsai szállodába, és akkor ott mondtam, hogy itt szeretném, ha az esküvőnk lenne. És akkor ő ott realizálta, hogy akkor ez valószínűleg egy ilyen átvitt értelemben elkövetett lánykérés. És hittad volna, hogy ez régen szottudülő volt? De várj, micsoda, én ott tettem föl, szottudülőkben nőttem föl. Akkor már sokszor beszéltetek az esküvőt? Nem, egyszer se. Akkor nem, szerintem ez így nem. Ez nem romantikus? Nem. Ez nem jó? Hát figyelj, én azt, a férjem előtt tudod hány pasi. Azt, hogy egyszer se beszéltetek róla, az nekem tetszik. Tök jó. Az szimpi. Hogy ő nem is tudta, hogy hova tekerünk, és én már mondtam, hogy még tekerjen egy kicsit, mindjárt ott vagyunk, de hol, és akkor így érkeztünk meg a Röjtök Muzsajba, egy kis hotelbe. Nem állítottad választás elé, az a baj. Tehát ott legalább megmondja, azt mondja, hogy nem. Nem megyek hozzád, nyilván igen. Nem hagyjuk kis kapukat, Feri, mindent bezárunk. Itt lesz az esküvő, kész. Két hét múlva, szólj anyádnak. Szólj anyádnak, bérelj ruhát. Az lett volna az igazán romantikus. Az lett volna az igazán romantikus, hogyha felülteted magad mögé, és egy bringával mentek, de akkor tudod, hogy félúton eldurrantak volna a combjait, ez gyaloglás lett volna. Őre, gyere, én meg elő. Tarts ki, kicsim, tarts ki, mindjárt ott vagyunk. Na jó, van, azért megnyugodtam, emlékeztem, hogy volt valami. Most, hogy így segített Júli meg Viki. Persze, hát nem tarthatunk mindent észben, nem? Hát nem emlékezhetünk mindent. Annyi szép közös emlékünk van. Nem emlékezhetünk. Mi kukazos kocit? Hát nektek semmi se jó, tényleg. Fogadjuk, hogy az első kupak tanácsra emlékszel. Az első kupak tanács alatt mire gondolsz, és a szexre? Aha. Nem volt elég egyértelmű a kézmozdulat? Mert annyi mindent mesélik én nektek, de az, hogy megírják holnap, én meg nem akarom a nőkapja kávéról olvasni, meg a life.hu-n. Kahúzzál hogy... be egyet, csinálunk egy ilyen médiaheket, na. És nem tudom, hogy mit aggódsz a kufélfeleket után. A jöttömött meg egy elcsatolt valami szörnyűséget. Így van. Először azt hittem, hogy a rétes lapot akar gyúrni, de aztán kiderült, hogy az belé kerül. Igen. De mondtam, hát ha így szeret. Jó asszony lesz, ezt is elnézem. Még be is lisztáztam. Elmondanám, de az, hogy mindent megírnám. Beszólt, elzolt, elmondta, kigotyogta, kifecsegte, ezeket ilyen fosok megírják. Kit érdekel? Akkor csak nekünk mondd el. Nektek adáson kívül elmondd, akkor ti is elmondjátok, hogy érdekel. Akkor most zene, megjön. Na jó, nem foglalkoztunk SMS-ekkel, úgyhogy mindjárt olvasunk még néhány SMS-t, mert ami drága hallgatóink küldtek nekünk SMS-t, hogy kinek hogy történt a lánykérés, romantikus volt vagy nem. Mondd el gyorsan, milyen idő lesz. Zivatarok várhatóak, tavasz is, idő 27 fok. Köszönjük szépen. Mondtad, hogy gyors legyen. Időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Na mindjárt jövünk akkor az SMS-ekkel. Jó, 3 perc van pontosan, 8 óra itt vagyunk. Let's go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 8 óra után 13 percet. Jó kis dal, én szeretem. Ez kellemes, jó hangulat. Mi volt az eredeti? Ez a Wicked Game. Már egy Chris Isaac az eredeti, tényleg, azt hiszem. Tényleg, szomorú szemű fiú állt a tengerparton, a bomba nővel. Hú, nagyon jó dal. A modell csalja. Nagyon jó, ez egy nagyon jó dal. Én szeretem. Meg ezt most feldolgoztam. Chris Isaac. Jó hangulata van. Jó hangulata van a dalnak. Mondjátok be, légy szíves, az autópályákon jobbra tartás van, de sajnos itthon ez még mindig nem divat. Épp Siófok felé haladok az M7-esen a belső sávban. Ami telített, a külső pedig üres, máskülönben Budapestről Székesfehérvárig balesetmentes az autópálya mindkét irányban. Tudtok valamit a 3-as metróról? Közlekedik rendesen az egész szakaszon, holnap utazom kellene rajta Népliget nyugati pályaudvar között, leginkább Jani tudja erre a választ. Tehát attól, hogy ma megy, attól még holnap, tehát azért ez ebben a formában nem tudom, hogy milyen hasznos információval tudunk szolgálni. Ebben a pillanatban egyébként szerintem semmiféle fennforgás nincs, akkor fenn lenne a BKK-nak a Facebook oldalán. Meglátnánk a füstöt, mert állhatunk egész Budapestre. Hogy lekisték az érettségit. Egy csomóan nem értek be, mert ugye álltam. Nem értek be, szerencsétlenek. Képzeld el, hogy micsoda stressz az egy diáknak, hogy nem ér oda. És most megkapja a pótérettségét, nem kapja meg, van-e lehetősége, nincs lehetősége, ő hibája, viszmajor, minek számít. Tehát elképesztő, hogy elindulsz, és nem érsz be, mert nem jár a metró. És a 10 percet késsel már nem ülhetsz be, mert ugye azt mondják, hogy megjelent, hogy mik a tételek. Hát hogy nem. Tehát már tudhatod, és viszont látás. És amíg sajnáltam őket. Hogy a tételek nem is stimmelnek, mert hogy ugye volt ilyen is most. Volt a mateknál, volt az értem, hogy feladnak egy matek ami azért átmegy sok emberen, és aztán kiderül, hogy valami megoldhatatlan. Az egyik szaktan elkezdi vakarni a fejét, és hát... Nem lett ez erős, gyerekek? Igen, vagy felettem járt el az idő. Nézem, egy órája, de rohadtul nem tudom megoldani, Jóskám, gyere már ide. Ebben a formában nem igaz. Főcitesi vagyok, hagyjál mi kéne. A kacskám, hagyjál mi kéne, tesit tartok, engem nem érdekel a matek. Bocsánat. És olyan matekot adnak, amit lehet. Én az azt gondolom, hogy átmegy egy emberen, aztán megnézi egy okosabb, majd a legokosabb rányomja a pöcsétet. De nem, adnak egy olyan szegény diákok, ott ültek, vakarták a fejét, és nem jön. senki. Ezt nem lehet megoldani. De ne adja föl. Ne adja föl. Olyan kollega, jó, ne adja föl, hát hogy megy így egyetemre, ha föladja. Nem vagyok a büfében, vagy ha. És ott ül szegény, és nem tudja megoldani, a másik meg lekési az érettségét a metró miatt. Hát én úgy csináltam őket szegények, hát micsoda stressz, tényleg. Ott a matek érettségén meg az lett volna, hogyha az igazgató azt mondja, az óra ettől természetesen mi kezek! Tudod, így. Ez tanár, nem lehet megoldani. Nincs olyan, hogy nem lehet megoldani. Ez ilyen szép a matematika. Mindenre van megoldás, csak gondolkozzanak. De tanár úr, higgyel, hát nem lehet megcsinálni. Hányszor azt is mondták, hogy az ember soha nem fog a remegőbe emelkedni? Meg meghallnak attól a gyorsulástól, ami a vasúton éri majd őket? 50 km per óra felett, aztán mi lett belőle? Na! Megoldani. És fél kettők, még mindig ülsz, ott már elfogyott a zsömlét, de csak itt. Lejárt. Énkor beszólnak nekik, hogy figyeljetek gyerekek, a 8-ast hagyjátok, már megoldhatatlan. Nagyon jó fejek. Hát időt adtak nekik, tehát de ha megoldhatatlan, hogy... nem tud megoldani, arra mire adsz időt, tehát nem tudsz azt mondani, még egy óra a megoldhatatlan feladatra, tanár úr. Engedélyt kérnek rá, hogy módosítsák. És akkor újra kell írni? Hát tulajdonképpen persze. És mi van, ha nekem elmegy egy csomó időm arra, hogy én a megoldhatatlan feladatot csináltam, és azt mondom, hogy nem az én hibám, én ott leakadtam. Engem az zavart, és nem mentem tovább. Akkor nem jó a megoldó képességed, mert tovább kellett volna menni, hát megcsinálni, és visszaugrani a végén. Nem könnyű diáknak lenni. Kiszúrták az anomáliát, mert ez mondjuk egyszerű lett volna irodalomnál, elemezze Ali Endre Anyám tyúkja című versét. Nekem. Én ezt máshogy tanulom. Ne kérdezzen, Horváth, ne kérdezzen, Kovács, csinálják, elemezzék. Ne akadékoskodjanak. De tanár úr. Az a minusztériuma? Igen. Na, azt mondja, hogy... Slipsi! Gyorsan egy-két. Megkérdés SMS, csak röviden, mert megígértük. Párom a rántott csirkevés közben kértem el a kezem, majd félrenyeltem, igen, mondtam, hogy már 6 éve volt, azóta született 2 gyerekünk. Örömmel hallottam, hogy Debrecenben is elérhetőek lesznek, sajnos, amióta átműtetek, ritkán hallom a hangotokat. Most sem, csak gondoltam, írok egy SMS-t. De jó, szép napot. Atteszt tarts ki, nem sokára ott is vagyunk. Feleségemnek a kezét Gödöllőn egy népszerű étteremben vacsorázva kérte. Megmondtam a hölgynek, miután rendeltünk, hogy egy pillanatra ki kell az autóhoz mennem. A virágért mentem, majd visszatérve a pincér már jött mögöttem a vázával, és 3 méterre megállva várt, amíg megtörtént letérdelve a lánykérés. Aztán mindenki megtapsolta az eseményt, írta nekünk András. Prágában volt a lánykérés, úton egy AC/DC koncertre, nagyon meleg volt aznap, le sem vette a kabátot, mert a felső zsebében volt a gyűrű, a legszebb élmény volt, írja Viki. Milyen helyes, nem vette le a kabátot, vigyázott a gyűrűre. Az én férjem egy horvátországi nyaralás alatt kérte meg a kezemet, nagyon romantikus volt. Volt egy baki, a pótkerékben rejtegette a gyűrűt, én pedig életem első és azóta is utolsó defekt két akkor követtem el, ez történt 14 évvel ezelőtt. Köszönjük szépen az SMS-eket. Egy tetováló fesztiválon kértem meg a feleségem kezét, úgyhogy csináltottam egy rollapot, amit kicseréltem a sajátjára, és amikor kihúzta, rá volt írva, hogy reszel a feleségem. De szép, hát ezek nagyon helyes. Ötletes. Nagyon helyes SMS-ek. Na, baleset okoz torlódást a 16. kerület Szabadföld úton kifelé a benzinkúttól az M0-ásig. Vigyázzon mindenki, aki esetleg arra jár. Most akkor én adásban nem kérhetem meg a béka kezét. Ne. Hát, ha most fölhívnál, hogy az Isten berakjuk össze az esküvőt a szponzorba. Hát azt, dehogy. Azt még elmondhatod, hogy készülsz rá. Jó, hát az, neked a legnagyobb szponzor esküvőt fogjuk összehozni. Jó, akkor megvan, mehetünk tovább. De tényleg, de ott bevallottanáról fog szólni. Tehát, hogy csak csaklizás. Nem úgy mutyizunk, hogy egyébként mindenki tudja, csak mi állítjuk, vagy próbáljuk meg az ellenkezőt. Nem, itt te is azt fogod állítani. Nem bújtaszott 10 év van, hanem oda. Jó. Orvostátok a... Orvostátok a Magyar Tudományos Akadémia ahhoz érkező kérelmeket, hogy milyen neveket adnak be az emberek? Ugye minden évben kiadják, hogy mit szerettek volna egyébként bejegyeztetni, és ahhoz képest mit engedtek, és mit nem engedtek. És hát megdöbbentő egyébként, hogy milyen természetes neveket nem engednek, ugyanakkor mi az, amire engedélyt adnak. Ha eddig idén, csak idén 30 új keresztnévvel bővült a Magyarországon adható utónevek listája, gyakran szerepel a kérelmek között a Bogyó és Babóca ne név. Már, ne, gyerekek, sírva kérek mindenkit, de komolyan, aki ezt fontolgatja, hogy nem lehet két rajzfilm figuráról, akitől megőrülsz a harmadik olvasás után. Bogyó és Babóca, két jó barátkal. Hál' Isten, már nem. Ugye? Nálunk nem. Nálunk is ne. Kifutott. Várjál, Feri, már jött is, hogy miért ne lehetne, írja nekünk Kovács Kökölyszik. Igen. Neked lehet. De tényleg erről van, hogy idén jellegű dolgok, tényleg, tehát hogy a gyerekből ne csinálj. Megérkezett a Bogyó és Babóca, szerették volna, nem engedte az akadémia. Előfordult már a Napfi, a Szivárvány, a Szöcske volt, aki kopasznak szerette volna nevezni a gyermek. Két. Kopasz, Kovács kopasz. Hát de most vagy Horváth kopasz. A lányoknál is nagyon kedvelt beszédnévi alakukkal bővült áprilisban a női nevek listája. Ilyen a Lonci, ami az Ilona becézése, már lehet egyébként valaki Lonci. És Julcsi a Júliából. Tehát már a Julcsi is engedélyezett, aha, nem vagy Juli, hanem már te külön Julcsi vagy. Választható néve vált a Larett is, és hát szemezgetnék én ebből. Csak hogy mik vannak. Megnézitek? Láttam, megért, igen. Azt mondja, hogy akartok férfi neveket találni? Valaki apajt adta, megengedték. Apaj. Apaj, Barakony, Giulio. Giulio. Fajsz, Fernando, Jukundus, Hannibal, Hamilkár, Hárs, Kajetán, Karcsa, Kardos. Hát mondjuk a Kardos, az oké. Okay. Kücsid, Lizander, Modestus, micsoda, Malakiás. Micsoda, hogy ez Lizander. Kücsi? Az mi az? Az egy férfi név. Kücsi. Igen, igen. Ez is a keleti nyitásnak az egyik eleme. Kücsi. Odilo, Mózsi, Vérbulcsú, Vitályos, Vulkán, Zürier. Vulkán, ne mondd vulkán, már! Kis, most mi bajod a kis vulkánnal? Mi bajod a kis vulkánnal? Hogy mi bajom lenne, hát apja, fia. Igen, nézd a kis vulkán. Jaj, a kis vulkán, megint egy fizet. Én valamelyik nap az egyik hiperben találkoztam életem első Ronaldójával. De. A kis Ronaldo? Hallod, de nem lehet, hogy csak egy mezt láttál, egy reálos mez volt rajta? Az apja hívta maga után a kisfiút. Nem hagyja rá a Ronaldo! Nem hagyja már le! Én azt hittem, hogy ez egy tudjuk nagyon jól, egy kisebbségsérelmére elkövetett vicc. És nem. Basszus, tényleg úgy hívták a kisfiút. És hallgatott rá, és ment. De nem lehet, hogy az apja csak ilyen túlvezéret rászurkál, ja, szurkoló volt egyébként. Zira, Ronaldo! Mit tudom én, gyere már ide! És a kisfiú ment? Egy barszás mezbe. Nem, mondta, azt mondta, hogy nej már! Benne, úgyis. Ment, figyelj. Ment. Ronaldo. A kis Ronaldo. A kis Ronaldo. Srácok, ez miért kell? Nem tudom, de tényleg a Bogyó és Babócát egyébként kiadja. Tehát, hogy az is megdöbbentő. És ott hanyadik aranylabda után adta ezt a nevet a gyerekének? A női nevek között Candida. Gyönyörű. Hogy? Candida. Az egy gomb. Ne viccelj. Valami gombás. Candida, persze. Candida. Antibiotikumot rá, gombás fertőzés. Nézd a kis Candidát. Tehát ilyen neveket is adnak. Érted? Vérbulcsú. Vérbulcsú. Jó, az egy erős a magyar. Ból, igen. Vére, az igen, vérbulcsú. Na jó, de hát azért akkor is, szóval azért az is érdekes. Naftali, azt is adják, és a Candidát is. A Candidát. Candida. De hogy a Bogyó és Babóc az hogy? Tehát a Bogyó és Babóc az megnő. Tehát előbb-utóbb Bogyó lesz és Babó. Amikor mész az első állásinterjúdra. A kis Babóca. Nézd, hogy megnőtt. Kovács Babóca vagyok. Babó. Az a becézett formája kell, hogy legyen. Nem lehet, hogy Babóca. De Babóca, ez a neve, Babóca. Babó se jobb. Nem. Bogy és Babó. De és akkor van egy testvérpárod, amik ikreket szülsz, és van egy fiú, meg egy lány, akkor úgy hívod őket, hogy Bogyó és Babóca. Nem á! Félelmetes. Nem á! Hát ez félelmetes. De milyen szellemi szint ez? Hát gondold el, azért, mert nézted a Bogyó és Babóca. Igen. Horzasztó, szegény gyerek, és ez megnő. Hogy a kis Bogyó azért a kis Bogyóból azért lesz szerette. Majd utána 20 nagy éves Bogyó. Kamasz. Ó, kis aha. Bogyó, hogy megnőttél gyerek, ennyire meg már a kis palacsintáját, kis Bogyó, mama, 26 éves vagyok. De ott ráadásul még nem is az van, mert egyébként, ha elkezded bogyózni 5 évesen a gyereket, az vagy 3 évesen, mint becenév. Mi van Bogárka is, Bogárka. Oké, mint becenév, azt megértem, mert tetszik neki maga a mese. De egy nulla, egy született, tehát egy csecsemő, egy újszülött, az még nem tudja, hogy mi az a Bogyó és Babóca. Nem. Tehát az a szülőnek jó a Bogyó és Babóca, neki ez tetszik. Hát persze, hát a szülő, de mindig a szülő a névválasztás, de az leginkább a szülőről szól. Hát a gyermek sérelmire elkövetett névválasztás, az miről szól? Az arról szól, hogy a szülő vagy poén csinál belőle, vagy jól szórakozik az, hogy hülye nevet adott a gyerekének. És vagy neki ezt tetszik. Négyesikré vannak. Tinky Winky, Dipsy, Lala és Pó. Atya úristen. Igen. Van tűzvirág, van pintyőke, van hófehérke és van bogárka. Azért a hófehérke is erős picit, nem? Elkészül Kovács Hófehérke. Igen. Nem? Gondold el. Kovács Hófehérke. És Hófi a becene. A kis Hófi. Nézd a kis Hófi, milyen vicces. Így van. Horváth Havonpipőke. Minden rendben? Jó, köszönöm. Tűzvirág is, és pintyőke. Hát ez elképesztő. Ezt tényleg adják, vagy ez csak így benyújtott? Na, de ezeket nem, ezeket adják. Tehát ezek, amiket mondok már, ezek már létező. Ha. Ezek már létező növények. Tehát a Hófehérke, a Bogárka, a Tűzvirág, a pintyőke. Ezek már a Bogyó és Babóca. Ezt elfogadta az MTA. Candida mindent víz. A Candida mindent víz. Vízből valaki. Biztos, ha van a hallgatóink között, tényleg nem fogunk kicikizni, hogy ilyen gyereket adtál. Vagy ilyen nevet. Persze, gyereket. Senki nem vállalja be. Írd már meg, hogy miért. Hogyha van egy kandidád, egy hófehérkét. Egy pintyőkét, egy tűzvirágot, egy bogárkát. Egy Bogyó és Babócát. Én küzdök vele. De ne. A babócában, nem a kandidát. Én mindkettően. A babócától hányok, a kandidától szenvedek. De a kandidát ki lehet kezelni. Babócát így van. Nagyon nehéz, nehezen jött rá a gasztroenterológusom, hogy kandida, de végre megfejtettük, úgyhogy nincs tovább probléma. Hát elképesztő, igen. De akkor miért nem klamídia, nem? Tehát akkor miért nem csinálunk ilyeneket? A kis kandida, a kis klamídia. Tehát akkor már menjünk abszolút, mehetünk Kovács abszolút érjelni. Nézd a kis herpeszkét. Hogy megnőtt a kis herpeszke? Fiú név a herpesz, ugye? Herpesz? Én fiúra tenném. Az fiú, a kandida az lány. Igen. Fiú herpesz. A kis herpesz. Igen. Pikkely sömörke. Nem, á. Miért? Vagy sömör. Akkor csak sömör, simán sömör. Kovács sömör. Vagy földes sömör. De nem, de miért fogadják el? Tehát miért mondja azt az MTA, hogy ez átmehet? Tehát miért nem védi a gyermekeket egy kicsit jobban? Nem miért nem vigyáz a gyerekekre jobban? Miért nem szereti jobban a gyerekeket a Magyar Tudományos Akadémia? Kicsit a gyerekek... baj van. Van baj bőven, de legalább kicsit a gyerekekkel is foglalkozzanak. Nincsen meg a megfelelő tudományos fokozatuk. Az is lehet egyébként. Na jól van, 8:30, ez pontosan 4 perc, ha jövünk vissza mindjárt, és egy picit külpolitikával foglalkozunk, nem tudom, mennyire figyelitek az amerikai eseményeket. Baromi érdekes, hogy Donald Trump ugye lefejezte az FBI-t, és kirúgta egyébként az FBI főnökét. Hogy nem egyébként pont akkor, amikor az FBI főnöke több pénzt kért a nyomozásra, hogy felderítse Trump és az oroszok kapcsolatát. És izgalmas, én szeretem a külpolitikai híreket, meg szeretem a Trump-al kapcsolatos híreket. Baromi érdekes, hogy nemrég nevezték ugye az FBI vezérét, és ő most egyik pillanatról a másikra teljesen váratlanul úgy fejezte le, hogy az FBI igazgatója is a tévéből tudta meg, és éppen valamilyen előadáson volt, amikor már mutatta valamelyik hírcsatorna, hogy kirúgták az FBI igazgatóját, és ő odaszólt a tévének, hogy ez milyen jó vicc. És hogy őt biztos ugratják. És mondták, hogy behívták egy szobába, hogy ez nem az. És kézbesítették neki a Trump kirúgását. Úgy, hogy közben egyébként ugye, hát tett olyat az FBI igazgatója, ami azért kedvezett nagyon Trumpnak, hogy őt meg tudják választani, és megnyerhesse a választást. Ez, hogy egy tévéműsorról tudja meg, és azért egy nagy kutyáról van szó. Tehát tényleg nem azért mondom, de egy árufeltöltőről van, melyik hiperben. Igen, de érdekes a dolog. Na, ő nem a híradóban. Az árufeltöltő. Mennyivel többet dolgozik. Igen. Úgyhogy mindjárt felhívunk egy női külpolitikai szakértőt, Kovács Gonorát, hogy mondják nekünk. A kandida nem ért rá. Horvát kandida nem ért rá, ezért kis Kovács Gonorát hívjuk, és elmondja nekünk, hogy mi a helyzet. Úgyhogy ha esetleg a mellette ülő győrvári furunkulus, akkor mind hagyját neki, hogy keres. Na, szóval a Trump hírrel foglalkozunk, Lukács Csabát hívjuk. Mindjárt 2 perc, na pontosan 8:30. Na jó. Gombot. Na, mi van? Hello. Gombot. Hello. EKG. Befagyja. Na, ne. Múkodj. Adásban maradunk. Igen? Na, jó. 10-ig adásban maradunk, gyerekek. Na. De most. Na most. Igen? Nem lehet csak, hogy koszos. Befagyott? Hogy? Na jó, van. Csináljuk úgy, mint hogyha kifele szól valami? Bemaradt volna a mikrofon mi? Csak. De kifele mi szólunk? Szól, nem? Mi igen? Szólunk? Hát mi vagyunk, hogy mi szólunk. Fejtsd már, hogy nem megy erre reklámra. Itt van velünk Györke Attila, köszöntjük a stúdióban. Izgalmas. Na, mi? Special guest. Fejtsd meg, hogy miért nem megy erre most reklámra. Egyelőre én is gondolkodom rá. Ne gondolj, hogy nyomjad. Na. Gyere, Ákos, léci. Nem kell átkapcsolni a bizgényt a izére? Attila összűszi, nyomkod mindig minden. Kapcsold át a Klojty Pike-ot a Klojty Pike-ra. Aha. Szerintem nyom meg a Klojcsipájt, a Mistiskandot. Ki a teli hűtőláda, és ki a 20 darab 10.000 forintos főzerékfalú utalvány. Május 17-én 10 és... Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:49 lesz pontosan 1 perc. Oh, hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Fura ez a reggel nektek, nem? Úgy valahogy azt érzem, hogy úgy nem olyan, mint amilyen szokott lenni, de megmagyarázhatatlan egyébként nekem. Egyrészt tudom, hogy beteg a gyerek, tehát az nekem már mindig kicsit fura. Benni belázasodott. Csak hogy történjen valami, szegénykém. Mert hétvége van, és mehetnétek mondjuk kirándulgatni, mindig így. Nem, én ma nem tudok egyébként, mert megyek ma az SOS gyerekfaluhoz, majd így beköltözöm. Erre egyébként rá akartam kérdezni. Majd 9 óra után beszélünk erről. Nem, hát egy ottalvós lett volna, megnézni, hogy mennyire beteg a gyerek. Ha nagyon beteg, akkor este az jövök. Egyébként egy ottalvós történet. Majd mesélek róla, nagyon helyes. De már kérdezni akartam, hogy lett még egy titok miniszter a műsorunkban? Nem. Egy elég. Egy elég. Nyugi. Akkor én is elhallgatok már két dolgot. Nem, hát erre elvek, az ember erről úgy nem akar annyira beszélni, mert én nem vagyok az. Hát pedig ez szép. Ez egy igen, jó, érdekes kaland lesz ez a mai nap, érdekes lesz a kaland, csak nem tudom, csak úgy fura valahogy, nem? Hogy úgy csináljuk a témákat, de úgy nem tudom, hogy lehet, hogy fúj a szél, vagy front van, vagy úgy olyan sok info van közben a fejemben. Front? Lehet? Igen. Kiestem a komfortzónámból. Ki mozgatott valami ma reggel? Hát a beteg a gyerek az engem mindig megvisel kicsit. Hát meg az, hogy egész nap a tényleg esőt mondtak, és ehhez képest meg gyönyörű szép ragyogó jó idő van. Mondjuk ennek azért inkább vigasztalnia kellene. Igen. Na, egy kicsit utána járunk, hogy mi helyzet Amerikában. Trumpozunk egy kicsit, én bírom a Trumpot. Igen, de előtte beszélünk meg két szót a játékainkról, mert van két játékunk, ami jelenleg is zajlik, ugye? Az egyik ugye a Mastercard, a másik pedig a Neckerman, és hát mind a kettő nagyon-nagyon szép nyeremények vannak. Így van. Mikor? Mond. Na, az egyik ugye a Mastercard Maestro játékunk. Ugye azt várjuk tőletek, hogy elküldjetek nekünk SMS-be a vásárlásotokat, amit Mastercard vagy Maestro kártyával fizettetek ki. Írjátok meg nekünk, hogy mit vettetek és mennyiért, és tartsatok meg a blokkot, vagy pedig a vásárlást igazoló SMS-t. Ez az egyik játékunk, és mi pedig kifizetjük nektek, mi a Rádió 1 fizetjük ki nektek annak a vásárlásnak az értékét. Ugye egy nagyon szépen elosztott összeget találtunk ki erre a hétre, meg így a jövő van. Hétre is, és akkor ezeket szépen tudjuk pakolgatni. Tehát, ha valaki nem lövi el az egész naposat, akkor az átkerülhet a másik napra. Így van, fizetünk ugye? Már ki ugye ruhákat, mint egy édesanyjának vásároltak, fizetünk már ki egy vadonatúj mosógépet, mert a régi bemondta az unalmast, és tegnap pedig egy rakás csekket fizettünk. Így van. Ez az egyik játékunk, ez még zajlik, szerintem a jövő héten is, ugye? Igen. Tehát még a turné előtti hetünkön is zajlik. A másik pedig törökországi utat lehet nyerni, két személyes törökországi utat. Ez egy fotópályázat tulajdonképpen, az utazáskukac.hu-ra kell elküldeni nekünk egy nyaralós képet, amit ti megalkottok, ugye az irodátokban, a munkahelyeteken, a nappaliban, a lépcsőházban. A Riviera nappaliban. Hogyan képzeled a nyaralást, ahogy a nyaralás szenzációs képek jönnek? Valaki fogott egy sörös üveget, leült egy ülőgarnitúrán, lefektette maga elé a gyereket, a gyerekre adott egy úszószemeget, meg aztán egy sznorit, a gyerek úgy csinált, mint a úszna, ő megült egy sörös üveget. Neki ez a nyaralás. Igen, imádtam. És ezt elküldte, hogy én így akarok nyaralni. Sörös üveg, ülőgarnitúra, a gyerek meg úszik. Szenzációs képek jönnek. Semmi komolyságot, semmit. Tényleg teljesen agyament képeket tudtok csinálni, vagy lehet csinálni, belevonva a családot, nagy gyereket, csecsemőt, bármit. A lényeg, hogy vicces legyen, és aztán majd eldöntjük, hogy ki a legviccesebb, és akkor visszahívjuk, és nyer egy all-inclusive törökországi utat, ráadásul egyből hármat, szóval háromszor két embert szeretnénk kiutatni Törökországba. 10 darab képet fogunk egyébként felrakni a Facebook oldalunkra, és akkor ezek közül lehet majd kiválasztani a legjobbat. Hova kell így van, majd mondunk a döntésről is egy-két dolgot. Utazás@kukacradio1.hu. Így van. Úgyhogy ez a két játék, tessék berendezni a nappalit, megvenni a kellékeket és játszani velünk. Na, mi pedig Trumppal folytatjuk, ugye, mert érdekes dolgok történnek Amerikában is. Leváltották az FBI igazgatóját, és nem nagyon találja senki az okot, hogy miért. Baromi érdekes a történet, ugye Donald Trump kedden James Comeyt, az amerikai szövetségi nyomozóhivatal igazgatóját egyszerűen kirúgta. Úgy, hogy közben emberünk egyébként az egyre több pénzt és egyre több embert kért azért, hogy nyomozza ugye Trump és az oroszok kapcsolatát, üzleti érdekeltségeit, Trump esetleges zsarolhatóságát, és azt, hogy mi köze van az orosz Trumphoz. De mit gondolt, amikor ez benyújtott ezt a kényelmet, vagy ezt a kérelmet, hogy főnök, akkor ezt elindítanánk ezt a nyomozást maga ellen. Minél többet szeretnénk tudni az ügyelmeiről, üzelmeiről. De itt nem gondolta, hogy ebből baj lesz. Hát igazából ő azt hitte, hogy ő egy független szervezetként dolgozhat, és ugye nem szól bele a politika, már pedig neki nyomoznia kell. Közben ugye itt már egyenesen Watergate botrányt emlegetnek, hiszen Nixon is kirúgott egy-két olyan embert, aki próbált utána nyomozni, és hát azt mondják, ugye, bizonyos lapok, újságok, orgánumok, médiumok az Egyesült Államokban, hogy ez a kirúgás is teljesen egyértelmű bizonyíték annak, hogy Trump valamit el akar tusolni, és valójában köze lehet neki és az embereinek az oroszokhoz. Úgy, hogy egyébként ez az FBI igazgató, ez ugye megszellőztette, illetve elmondta, hogy újraindítják a nyomozást Clinton ellen, tehát kvázi tulajdonképpen Trumpot hozzásegítette ahhoz, hogy elnökké váljon, mert ezen FBI-os kirohanás után mozdult el a közvélemény kutatás Trump irányába. Hillary után így van, Hillary Clintonról van szó. A választások alatt nyitotta újra ugye a nyomozást. A Moore megtette a kötelességét, így van. A Moore mehet, ugye most már óriási balhé van, óriási balhé van most, óriási balhé van Amerikában. Még egyébként ugye a demokraták és a republikánusok is mindenki Trumpot támadja. Ott nincs lehetőség, hogy ilyen 20 évre titkosítsák az aktákat, mint a fejlett demokráciákban? Hát ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés egyébként. Akta titkosít, ember megy a lecsóba, és meg vagyunk. Igen. De azért mondják ugye a Watergate botrány, mert ugye Nixon még elnökként ugye folyamatosan ő is leszámolt az ellene nyomozókkal, és folyamatosan mindenki megpróbált eltenni nem láb alól, hanem kirúgni, ellehetetleníteni magát a nyomozást. Na most Trump ugyanezt csinálja. Hát érdekes a párhuzam. Na, itt van velünk Lukás Csaba. Hello Csaba, jó reggel, ciao. Hello, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok. Szia. Jó reggelt. Na, mit szólsz ehhez? Mit szólsz a történésekhez? Érdekes, nem? Hát nagyon érdekes. Az FBI-nak a 109 éves történetében csak komit rúgták ki, és illetve egy másikat, de érdekes módon nem Richard Nixon rúgta ki az FBI elnökét, hanem 93-ban Bill Clinton, de egészen más ügyben, etikai okok miatt. Érdekes a párhuzam a Nixon ügyben. Azért annyit pontosítanék, hogy jelenleg nem Trump ellen nyomoznak, hanem a Trump munkatársai ellen. Azt nézik, hogy a kampányban Trump munkatársai mennyire voltak szoros kapcsolatban az orosz vezetéssel. Hát nyilván a szálak ellen. Hát ugyanakkor Trump a saját Twitter oldalán mentegeti saját magát, és azt mondja, hogy nincs orosz érdekeltségem, nincs ennek orosz kapcsolataim, és semmilyen kapcsolatban nem állok én sem az oroszokkal. Talán ma vagy tegnap írta ki ezt a Twitter oldalára. Tehát ő azért közben... Hát, attól tartok, hogy nem bontotta ki az igazság teljeszteletét ebben a Twitter bejegyzésben, ugyanis hát azt tudni lehet, hogy a Michael Flynn nevű nemzetbiztonsági tanácsadónak le kellett mondania már, tehát az volt az első, egyik első botránya Trumpnak, amikor megválasztották elnöknek, ugyanis ez a nemzetbiztonsági tanácsadó az alatt, miközben Trumpot már megválasztották, de még nem volt elnök, találkozott az orosz nagykövettel, és belengedte az oroszoknak azt, hogy hát az új elnök majd föl fogja függeszteni a szankciókat Oroszország ellen. És az volt a pekhernek, az úriembernek, hogy az FBI lehallgatta ezt a beszélgetést, és hát ez nyilvánosságra került, és neki mennie kellett, mert gyakorlatilag megígért valamit, úgyhogy még a főnöke még nem volt elnök. És hát most azt a CNN azt mondja, hogy azért rúgták ki az FBI elnököt most kedden, mert a múlt héten mentek ki a meghívók a volt nemzetbiztonsági tanácsadó munkatársainak, hogy jöjjenek be tanúskodni az FBI-hoz, tehát valószínűleg, hogy fölgyorsultak a nyomozások, és ezt próbálja Trump valahogy megakadályozni. Na jó, de hát ha meg akarok akadályozni egy nyomozást, akkor nyilván félek attól, hogy valami kiderül, vagy kiderülhet, nem? Hát van benne logika, igen. Igen. Ugyanakkor az is nagyon érdekes, hogy mind a két tábor nem szereti az FBI volt, immár volt elnökét, hiszen ő mind a két oldalon beavatkozott a választásokba. Azért ne felejtsük el, hogy tavaly júliusban kiállt, és nem szokás egy FBI elnöktől azt mondani egy éppen folyó nyomozásról, hogy az ő magán véleménye az, hogy Clintonné nincs elég bizonyíték, nem elítélhető ebben a történetben. Amikor ezt kimondta, akkor erre a republikánusok nagyon dühösek lettek, és a kampány finisben beszállt a másik oldalon is, ezt már ti is említettétek, amikor azt mondta, hogy hát mégiscsak újraindul a nyomozás Clinton ellen. Az e-mail botránnyal kapcsolatos Clinton nyomozást újraindította, igen. Héttel a választások előtt, ugye, hát azért érdekes dolog volt. A kampány finisben, tehát 2 héttel a szavazás előtt, tehát a legkritikusabb pillanatban, de lényeg az, hogy mind a két tábor ezért nagyon haragszik rá, mert mind a két tábor azt mondja, hogy beleavatkozott egyik oldalon. Nyilván akinek később avatkozott bele, az egy kicsit kevésbé haragszik, hiszen azt mondják, hogy Trump győzelmében ez az utolsó kiállás, ez nagyon sokat segített. Hát igen, a közvélemény kutatás, hogy ott mozdult el Trump javára, amikor újra nyitotta a Clinton aktát, és elkezdte pedzegetni, hogy lehet, hogy Clinton hibázott esetleg, és akkor ott a Trump kicsit beelőzte. Hogyha itt egyértelmű bizonyítékok kerülnek elő, mondjuk, amik azt támasztják alá, hogy Trumpnak köze van az oroszokhoz, illetve szorosabb a kapcsolata, mint ahogy azt gondoljuk, akár bele is az elnöki székébe is kerülhet, mint mondjuk anno Nixon esetében, akit már említettünk? Belebukhat az a nagy kérdés, hogy milyen bizonyítékok vannak, és ez milyen szintű együttműködést jelent. Ugye itt most azt pedzegetik, hogy az orosz vezetéssel volt kapcsolat, de azt tudjuk, hogy az orosz vezetésnek azért van egy egész komoly hacker csoportja, akik jelentősen hát beleszóltak a kampányba azzal, hogy a Clinton e-maileket, meg mindenféle ilyen dolgokat nyilvánosságra hoztak. Tehát benne van az is a pakliba. Ugyanakkor az a jó kérdés, vagy most az a legnagyobb kérdés, hogy ki lesz az utódja az FBI élén, hiszen hogyha egy olyan embert nevez ki, aki megállítja ezt az egész nyomozást, akkor nincs, nem lesz ügy, nincs amiről beszélni. Hát igen, mert ha most jön egy olyan ember, aki azt mondja, hogy két héten belül lezárom a nyomozást, nem találtunk semmit, akkor vége van. Tehát az FBI igazgatójának elmozdításának egyik oka ez is lehet, hogy saját ember üljön egy olyan helyre, ahol majd ugye tényleg azt mondják, vagy aki tényleg azt mondja, hogy akkor 3 hét van lezárom a nyomozást, mert az FBI igazgatója pont plusz pénzt és plusz embert kért, mert azt mondta, hogy forró szálak vannak a nyomozásban, és kér egy kis pénzt még, hogy hadd nyomozzon tovább. És hát nyilván ez Trumpnak azért így nem tetszett. Így van, most éppen olvasom a legfrissebb híreket, hogy úgy néz ki, hogy még a Rudy Giuliani volt New York-i polgármesternek is esélye van, hogy FBI igazgató legyen, neki van ügyész múltja. Viszont az a nagy kérdés, hogy a szenátus megszavazza-e a Trump által kijelölt új elnököt. Ugyan republikánus többség van, tehát látszólag könnyen lehet ez a dolog, de a republikánusok között is van néhány olyan szenátor, aki finoman szólva sem orosz barát, és lehet, hogy ez megosztja a republikánus tábor, tehát itt azért egy nagyon komoly háborús időszak következik most az amerikai belpolitikában, úgy tűnik. És hát az is egy érdekes helyzet, hogy ez a fickó 10 évre volt kinevezve, 2013-ban nevezte ki Obama, és éppen kibírta volna a Trump éra végét, tehát neki 23-ban járt volna le a mandátuma, de hát ez nem jött össze, úgyhogy... Hát egyelőre nem áll jól Trump egyébként, a nagy ambiciózus tervekből nincsen túl sok minden, ami sikerült volna, nem? Hát most kezdte, gyerek. Az adóreform, az egészségügyi reform, tehát valami mindig elhassal a bevándorlási reform, tehát ez egy nagy lendület, de egyelőre nem minden úgy alakul, ahogy ígérte. Nagyon érdekes, hogy micsoda hátraarcokat vágott, tehát Kínával is nagyon keménykedett a kampányba, és ehhez képest találkozott az elnökkel, és egészen barátságosak voltak. Azt mondta, hogy befejezi a háborút, ugyanakkor megbombázta Szíriát, tehát nagyon érdekes, hogy hát a kampányban mondottak nem mindig köszönnek vissza az elnöki intézkedéseiben. Van néhány nagy ígéret, amit megpróbál betartani, a falat Mexikóhoz, meg ilyesmit, de egy világpolitikában sokkal visszafogottabb, mint amire számítottak le, így lehet jól fogalmazni. Hát és ez a hitelességébe kerül, hát akár nem is hosszú távon, hanem egészen rövid távon, és azért ez kellemetlen, amikor senki egy amerikai Egyesült Államok elnökét nem veszik komolyan, hát ha még előkerülne például egy színes fotó, amin éppen Putyinnal látható, hogy pózolnak egy kilőtt medvén. Az még meglehetősen kellemetlen. A szállodai fotói, tehát ezt azért pedzegetik, hogy Moszkvában volt egy luxus szálloda a luxus lakosztályában. Nem egyedül, állítólag, nem egyedül. Aludni szokott állítólag, de hát még senki nem látta. Nagyon odaadó orosz hostess lányokkal, illetve inkább eszkort lányokat mondok, nem hostess lányokat. Fógörlöket. Rengeteg vodkával és rengeteg beluga kaviárral. Jó, hát véletlenül ott voltak állítólag. Na jó, hát kíváncsiak, hogy nagyon érdekes egyébként szerintem ez az egész Trump jelenség, meg ami most az amerikai politikában történik, nagyon más, mint amit eddig megszokhattunk az elmúlt 20-30 évben. Köszönjük, jó munkát nektek, vigyázz magadra, köszi Csaba. Minden jót nektek. Köszönjük, ciao, hello, Lukás Csabának, köszönjük szépen. Na jó, van 2 perc, pontosan 9 óra, nem sokára hívunk egy nyertest, illetve régen volt, kérdés-válasz. Múlt héten elmaradt. Rovatunk, nem volt a múlt héten. Igen. Mi csináltunk múlt héten? Fontos dolgunk volt, akkor jelentettünk be. Ja, nagy bejelentés volt. Nagy bejelentés volt. Csütörtök 8 órától vezettünk, és 9 órától pedig ugye mondtuk az új frekvenciákat, új városokat, akik becsatlakoznak hozzánk. De nem az volt, hogy áthúzódott péntekre a filmes ajánlóra rovatod, és sajnos már nem jött idő. Túl hosszan mondtam, hogy csak a csagyát. Intér Béla, a darabja, a bajnok, a katonában gyerek, nem, hát megőrülök, elképesztő. Komolyan mondom, Nagy Ervin annyira jó benne, hogy az hihetetlen. Második felvonás, első bekezdés. Csak mondom, hogy egy felvonás, és a Pintér Béla, baj című darabja. Csak mondom, pont tegnap láttam, na de erről ennyi. 2 perc, pontosan 9 óra kérdezzetek, jó, mi pedig válaszolunk 0623-111-111 az SMS számunk, itt vagyunk mindjárt. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 4:10 van pontosan, hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, jó reggelt. Milyen időnk lesz, Feri, mondd el, léci, egy mondatban. 26 fok a csúcshőmérséklet, ígértek esőt, talán az ország középső részén ebből nyomokban észlelünk majd valami. Nagyon szépen köszönjük. Az időjárás jelentés támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC, tudomány a kényelem mögött. Ja, ennyi. Hát rövid, gyors, tömör, nem kell. Ma már az okostelefonok világában mindenki ránéz, megnézi, csak egy rövid, érted? Csak úgy hangulatilag. Ja, tervezünk hétvégére, ne tervezünk ennyi. Többit megnézed az okostelódon, interneten, nem kell ma már túl sok gyerek időjárás mondani. The number you have dialed is not in service. Please check the number and try again. Ez már az angol óra. Try again. Angol órám van. Ez már az angol, igen. Csekkoljuk a számot és hívjuk újra. Ja, jó, oké. Jó. Nézzük meg. Hívjuk egy a Mastercard játékunk nyertesét. És amíg Anna tárcsa, az addig mondom, hogy, hogy már itt is van mindjárt. Majd utána mondom. Igen. The number you have dialed is not in service. Please check the number and try again. Jó, ne fánkítsam itt az alapfokot. Miért ez ez, Gabika? Váltsam már vissza magyarra, Gabika. De miért? Nem tudom. Figyelj, az enyémről. Ez nem jó. Hát akkor hívjál mást. Egy számot. Hármast. Legyen a hármas. Legyen a hármas, Olgácska. Várgó úr. Várgó úr, legyen a hármas. Mi volt? Barkopába lehetett így választani, hogy mi volt? Legyen a hármas, Várgó úr. Tényleg volt a borítékok is, a vizébe az a, mert várja, melyik volt az? Mindent vagy semmit. Mindent vagy semmit be volt. Boríték. Jó, nézem. Ú, de jó is volt. Mit választ? Zseniális volt. Ez kicsöny. Na, ez kicsöny. Szegény kim, így kell elbukni. Majdnem 50 000 forint. Jó reggelt kívánunk. Hello, reggel is Rádió 1. Sziasztok, jó reggelt. Szia. Szia, itt a Feri, Jani, én Balázs vagyok. Hello, hogy hívnak? Orsinak. Orsi, hello Orsi. Na, hát vásároltál te is Mastercard-dal, ha minden igaz. Így van, igen. Csodálatos dolgot fizettél be. Igen, navos illetéket. De jól hangzik. Ez minek az illetéket kellett befizetni? Az első lakásunknak az első részlete. Az első lakás első részletét befizetted 56 000 forint értékben. És hát akkor mi szeretnénk neked visszaadni, hogy azért egy kicsit szebben gondolja napra, meg ránk is. Köszönöm szépen, nagyon jól jön most ez nekünk. Tényleg? Igen. A gyerekeknek segítettetek, vagy, vagy ez a ti lakásotok, vagy kinek? Ez a miénk, igen. Tiétek. Aha. Nagyon jó, én mindig annyira örülünk, persze mindig örülünk, hogyha a hallgató örül, de milyen jó, hogy nem azt mondtad be, mondjuk, hogy a második nyaralunk utolsó részlete. Nem. A Maserati-val volt még. Ez az első lakásunk nagyon nehezen jött össze, és a szüleink segítettek. De jó, hát akkor ez szerintünk abszolút jó helyre megy. Orsi, adáson kívül megbeszélünk mindent, és akkor légy a vendégünk erre a navilletékre. Ritkán hívják meg az embert. Köszönöm szépen nektek. Jó, gyerekek is vannak már esetleg? Nem, még nincsenek. Még nincsenek, de gondolom rajta. Rajta vagytok a párodtól. Rajta vagyunk, igen. Jól van. Oké, Orsi, akkor a vendégünk vagy. Küldünk mindent, és megbeszélünk mindent adáson kívül. Köszi, hogy elküldted és játszottál velünk. Én is köszönöm nektek. Puszi, ciao. Hello. Hello. Ez egyébként, hogy a leadódott jövedelmet veszel egy lakást is. Ne, Feri, nem akarok egy vagyonosulásét. Ne feszegessük ezt. De tényleg. Hogy leadódott jövedelemből veszel egy lakást, eladod, és nem is csak ha eladod, hát ha eladod, akkor bizonyos éven belül fizetsz ugye illetéket, azt hiszem 5 éven belül illetéket fizetsz, 5 év után már illetékmentes az eladás. De itt a vétel az érdekes, ugye veszel egyet, mit tudom én, x millióért, és a forgalmi ár értékének a 3 vagy 4% körülbelül az az illeték, amit te neked utána még be kell csengetned, de hogy tulajdonképpen most azért, mert hogy megvettél egy lakást, meg a földhivatalba be kell menned, azt átírni a tulajdoni lapot, hogy ott most megváltozott egy-két dolog, amiért szintén fizetsz, de hogy azt valójában egyébként tényleg mire fizeted, nem? Ja. És megveszed egy lakást, mint ami 30 millióért. 15 évet kupargattunk egy 30 négyzetméteres panelra. Fizessen már utána. Befizeted a 3 vagy 4%-át. Körülbelül azt hiszem ez az illeték a forgalmi értéke. A más, azt hiszem a százalék a használt is az új lakásnál, de mindenképpen kell illetéket fizetni. Nem szerencsés megoldás. Figyeljetek, hogy nem szerencsés. A jövő héten egy nagyon picit mérgelődhetnénk megint. Baba, jó vagyok. Mert ezt nagyon régen nem csináltuk már, és tényleg a legpofátlanabb dolgot, a legpofátlanabb fizetést azt kérjük, hogy miért kellett nektek úgy fizetni, hogy legszívesebben abban a pillanatban nem tudom mit érted, darabokra tévedtek volna, aki ezt így bemondja nektek, hogy ezt szétrobbantottak, meg megláttuk, vagy egyszerűen az értetlenségtől leesett az állatok, hogy ezért is fizetnem kell, hogy én ezt nem hiszem el. Nekem is van ilyen, direkt nem akarom ellőni. Előd el, tartogasd ezt a kis naspolyát a jövő heti témára. Ezt a tárat visszacsúsztatom. Tényleg csúsztatom. Csináljuk meg a jövő héten ezt. Csináljuk meg, jó. Pufogjunk egy kicsit. Pufogjunk. Kérdés válasz? Mert. Jöhet, ha mert. A Feri angol tanulásában mi lehet, kérdezi egy hallgató. Elindítottatok az úton. Én Duolingo. Csinálom tovább a dolgot, azt az öt szót, amit föladtál, amely nagyon értékes, mindegyik, ugye? Tehát az egyik a fitymafék volt például, azt az ember nagyon sűrű. Hát azért azért tanulhat mást is. Így van, ezeket ugye megtanultam, és akkor önképzésbe fordult át a dolog. Tehát, hogy nem éreztem itt a Balázs részéről a támogatást, az újabb öt szavakat, úgyhogy én megyek tovább. De sehol van, nem tartok vele. Sehol? Ne, érted, csendesen itt lefutottál egy maraton, csendesen aztán egy Rigó utca felső fok, mire kettőt pislogunk érted. Jön már, érted, aztán szólnék. Lesz egy angol szinkron tolmácsunk itt. Neki szalad itt a felső foknak. Az már elment nekem, úgy hasít a Duolingóval, mint én az E-titánnal. Ugyanott tartunk. Egy hete nem nyitottam ki. Előtte egyébként itt csinálgattam este lefekvés előtt, így rámentem a dologra, de azt most egy kicsit elmaradtam vele. Ha valaki csak most kapcsolat, ez nyilván félreértett. Hogy este rámentem a dologra. Na, azt mondja, hogy illik egy lánynak megkérni a pasi a kezét. Annyira tököl, eluntam. Igen, szerintem lehet lépni. Tökül. Nem? Tököl a pasi, múja, tutyi-mutyi, akkor lépjetek. Akkor legalább kiderül, hogy van egy jövője, ha csávó azt mondja, hogy dehogy veszlek feleségül, akkor nyilván eldöntheted, hogy akarsz-e még egy pár évet. Tök igaz, én nem várnék rá. Mennyit csináljad? Szóval, hogy Alex kérdezi, hogy Jani fekete listán vagyok, vagy csak nem bírjátok a búrán, mert hívlak titeket, akkor felveszik, és egyből le is csapják. Figyelj, Alex, nem vagy fekete listán, viszont azt tudni kell, hogy igen, hogy mostantól ettől a pillanatot kezdve viszont igen, nem, abszolút nem vagy, csak annyi van, hogy egyszerre rengetegen hallgattok minket, rengetegen hívtok minket. Viber-t nem veszünk föl adásban, én kinyomom, megjelenik nálam a Viber, hogy valaki hív, és rányomok a pirosra. Viber-t nem tudunk fölvenni adáson. Tényleg senki ne vegye magára, azt úgyis észreveszitek, hogyha valaki fekete listára kerül, mert azt annak általában adásban is van nyoma, egy-két mondata. Nem, már annyira ijeszgetünk mindenkit ezzel a fekete listával, de nem teszünk mindenki, csak Jani. És nagyon lojálisak vagyunk, és liberális gondolkodásúak, János kevésbé. Így van. Nagyon érzik. Igazából meg nem is nagyon merünk fekete listára tenni semmit, mert senkit, mert még kicsi a rádió, és nem akarunk elölni. Hallgatunk, majd ha országosak leszünk, akkor most még szükség van rátok. Most még szükség van rátok. Figyelj, rengetegen írtok, rengetegen hallgatok már minket így is, és nem jut egyszerűen idő mindenkire. Nem akartok bocsánatot kérni beasszonytól. Nem akarunk bocsánatot kérni beasszonytól, azért leginkább nincs miért. Tehát beasszonyal, aki hallotta azt a beszélgetést, azt tudja, hogy egy jó hangulatú, röhögős beszélgetés volt, amikor be is röhögött, beszéltünk a konyhafőnökről, hogy megnyerte. Nyilván szivattuk Győzikével és a 10 milliós, 20 milliós naptartozással. Igen. És az egyébként nem túl valószínű börtönnel, ahogy mi egyébként kicsit megcsipkedünk mindenkit, beasszony nagyokat röhögött rajta, beszélgettünk, és jókedvűen tette le a telefon. Utána, hogy a Bors másnap címlap hiányban csinál ebből egy ilyen félig megszerkesztett, félig felfújt egy címlapot. Generál egy címlapot, és fölvják a Beát, aki azt mondja, jaj, ez egész nem érdekel, hagyjatok már békén, úgy szarom le, hogy van, és mond rám is valamit. A Bea ilyen egyébként, én a Beát imádom, szeretjük, kijött hozzá meglepetésre a kitelepülésen. Nagyon-nagyon jó fej. Tehát nincs miért, ha valaki nem hallotta megszólalást, csak az újságot olvassa, az is tudhatja, hogy valójában azért ez nem így történt. És amit ott leírtak, azok elhangzottak, de közben azért ez egy oldott, röhögős, jó hangulatú beszélgetés volt, ahol csomó minden másról is beszélgettünk Beával, de egy Győziket nyilván nem lehet elkerülni. Nem, hát. Hogy ebből aztán mit írnak az újságok mindig nagyítanak, meg címlapot generálnak, meg beszólt, meg ezt csinálta, meg azt csinálta. Beát szeretjük. Közben itt volt a vonalban, meg tudta magát védeni, nem a háta mögött történt, és beszélgettünk egy csomó mindenről, ráadásul úgy tettük le a telefont, hogy imádunk, szeretünk, puszi. És ő ugyanezt mondta. Úgyhogy nincs miért, a Bea pedig nem egy haragtartó asszony, az, hogy ő akkor úgy reflektált erre, az meg abszolút benne van, mert ilyen a vérmérséklete, mi se haragszunk, nincs is miért, tehát miért kéne bocsánatot kérni. Így van. Fölhívtuk és megkérdeztünk néhány dolgot. Amivel egyébként Győzike két naponta címlapokban. Nem, hogy naptartozás, meg lefoglalás, meg vagyonelkobzás, meg esetleges börtön, meg mit tudom én. Hát ezeket az ember megkérdezi. Nem akarjuk. Nem úgy kérdeztük meg, hogy igaz-e az a hír. Így van. Így van. És természetesen nem akarunk lemondani majd arról a friss, még gőzölgő tepsi rizskokról, amit kifogunk majd hozni a Salgótarjánál kitelepülésünk, hogyha valamikor esetleg arra felé jutunk. Amit szintén megdicsértünk ebben a beszélgetésben, és mondtuk el, hogy Bea remekül főz és kiváló házias. Jó, hát Győziket most nem dicsértük meg, de hát nincs is miért. Igen. Beát egyébként továbbra is nagyon szeretjük. Így van. Jani, júniusban Green Day koncert jössz. Minimális kérdés. Nem. Az exploitert az továbbra is sajnálom egyébként, hogy nem voltam ott, bár egyébként amúgy sem mentem volna, mert Veti sajnos lerobbant egy korábbi koncerten, szívinfarktust kapott megint a színpadon. Ő a legnagyobb punk a világon, tehát úgy fog meghalni, hogy egyébként meg kell halnia, idézőjelben egy punk, zseniális a csávó, szegény, hát jobbulás neki. Én a Green Day-t nem kedvelem annyira, a Green Day az egy popzenekar, és nem punk. Nem ennek indul, de az lett. Így van. Kerestek inkább. De jó szórakozást minimál. Igen. Mit csinálsz az első gyermekfaluban, Bali? Örökbefogadtó? Kérdezi valaki. Nem, megveszi szállodát, akkor ott építeni. És van, az összes gyerek megy a világba. Hallottunk ilyeneket is egyébként. Nem mondod. Az első gyerekfaluval kapcsolatban, de hogy mi történik néhány ilyen régi épületben, amiből gyönyörű szállodát lehetne csinálni, viszont ott különböző szervezetek dolgoznak azon, hogy megmentsenek felnőttek egy gyerekeket. Nem, ez egy program az SOS gyermekfalunak, ahova én megyek, ez egy Celeb a házban kampány, ami arról szól, hogy közszereplők beköltöznek nevelőszülőkhöz, és megnézik, ott vannak egy napot, lehet, hogy egy éjszakát is, most, hogy a Benni nekem beteg lett, így lehet, hogy az éjszak egy kicsit borul. Beköltözünk egy napra, és megnézzük, hogy a nevelőszülők milyen áldozatos munkával segítik azokat a gyerekeket, akik egyébként szülő nélkül nőnek fel. Nem azt jelenti, hogy ezeket a gyerekeket ők örökbe fogadták, hanem addig, amíg a szülőnek nem rendeződik a viszonya, vagy nem lábal ki abból a dologból, amiben éppen benne van, addig a nevelőszülők nevelik a gyerekeket. Iskolába járnak, főznek rájuk, olvasnak nekik. Hát rendesen tulajdonképpen pótapa és pótanyaként. Nagyon aranyos, helyes, szeretetéhes gyerekekről van szó. Szinte 0 éves kortól egészen 18 éves korukig vannak. Én egy olyan családhoz megyek, ahol egy anya és egy lánya is tudott úgymond örökbefogadni, de nem a szó legszorosabb értelmében örökbefogadni, hanem egyszerűen ők segítik ki a szülőket, akik bajban vannak. És hát megnézzük, hogy ez hogy megy. Van, ahol 5 gyerek van, van, ahol 7 gyereket vállaltak be nevelőszülők elképesztő áldozatos munkával. Az egész életük arról szól, hogy segítsenek ezeknek a gyerekeknek. Csodálatos emberek le a kalappal, önmagukat feláldozva azért, hogy ezeknek a gyerekeknek jobb legyen, szeretetben nőjenek föl. És hát ugyanakkor olyan gyerekekről van szó, akik lehet, hogy traumatizáltak, szörnyű dolgok mentek keresztül, dolgok. Nem egyszerű a sorsuk, és hozzájuk megyek most egy napra. Lehet, hogy ott is alszom, ha tudok, és akkor holnap jövő héten megbeszélek a tapasztalatokról. Ez ezt a célt szolgálja, igazából, hogy minél nagyobb figyelmet kapjanak ezek a szülők. Melyik ezt... faluba mész? Kecskemét mellé megyünk, ennyit tudok pontosan, mondom egy anyukához és egy lányához, de jön velem az SOS gyermekfalu a Gabi útközben, együtt megyünk le, és akkor ott mond el még mindent. De mondtam, hogy én úgyis megismerem őket, meg mindenkivel szívesen találkozom, tehát sok információ nem is kell. Sok gyerek lesz, és ott vagyok velük egészen késő estig. Lehet, hogy ott is alszom, mondom, kérdés, hogy mi van otthon. Most mondom nektek, srácok, hogy a Balázs bácsi mindent szeretett. Ugráljatok nyugodtan a hasán. Így van. Jó, kezdjétek azzal. Így van. A trambulima verhetetlen vagyok. Úgy ugrom a seggeseket, mint senki. Így van. A legnagyobb gyerek tudok lenni. Nagyon szívesen lovacskázom. Nagyon szeretnék korán lefeküdni, és utálja a hülye kérdés. És ne borzoljátok össze a haját, bármennyire is viccesnek tűnik elsőre. Igen, szívesen lovacskázhatok a lábam, de aki a hajamhoz gyúlászítunk, Balázs, már nagyon szép színes gipszeket lehet már kapni. Igen, de azért óvatosan. Egyébként én, úgyhogy ez lesz, és ezt tök szívesen bevállaltam, megyek, aztán majd jövő héten mesélek kicsit erről. Tényleg a gondolat, mert ez nem az én asztalom, de láttam már párszor interjúkat SOS gyermekfalóban felnőtt gyerekekkel, és számomra a legmeghatóbb is az leginkább megérintő pillanatai azok voltak ezeknek az interjúknak, amikor azt mondták, hogy a gyerekek megkérdezték őket, és nem is, hogy kíváncsi az igazi szüleidre, és azt mondták, hogy nem, nekem ők az igazi szüleim. Ja. Hát igen, van, ahol ismerik az igazi szülőket, van, ahol felnevelik. Bizony. Tehát, hogy nem. Olyan igazi lelki kötődés alakul ki köztük, mint az igazi szülőkkel. Mert azok, akik eldobták őket, sok esetben sajnos egyébként úgy, hogy nem is voltak rájuk kíváncsiak, később sem voltak már rájuk kíváncsiak, egyszerűen eleresztették őket, azokat nem is lehet úgy emlegetni, ők csak a vérségi szülők. Igen, de van, amikor rendbájukon kívül vannak, bajban is dolgoznak azon, hogy visszakaphassák a saját gyerekeiket, szóval sok sors. Ez a jobbik eset, de hát van, amikor a szülő a saját gyereke ellen fordul, és el kell, hogy vegyék a gyereket. Igen, szörnyű sorsok, úgyhogy erről mindenképpen beszélni kell. Jól van, hármasugrást játszunk még, köszönjük szépen, hát ezeket tudtuk most így gyorsan megválaszolni, és ha játszanátok, akkor jelentkezzetek játékra. Jó, Feri, milyen ilyen öregnek lenni? Már kérdezik. Szuper, pont ugyanolyan, mint gyerekek tegnap előtt. 46-47. Ez már mindegy. Nem csöpök, amíg nem áll jó. Ha már csak kétszer kezd fölpissélni, már boldog vagy, nem? Minden. Fröccsünk, megvan a hónap este. Nagy baj nem lehet. Ékkor azt kell válaszolni, nézzük meg majd te, hogy nézed ki ennyi idős. Így is van. Jövő héten válaszolunk még több kérdésre. Tudunk, hármasugrás játszunk, nem sokára jelentkezzetek. játék játékra, mi pedig jövünk a hírek után. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Ugye 10 lesz, pontosan 4 perc múlva itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, hú, de szigorú hangod van. Tamás, hello Tamás, honnan hívtál minket? Szolnokról hívtál. Szolnokról. És van segítséged? Köszi. Aha, itt vagyunk kollégákkal. Összesen vagyunk négyen. Négyen, mivel foglalkozol, mit csinálsz? Én pénzügyőr vagyok a NAV-nál. Jó napot kívánok! Ezért telefonáltál, hogy játsszál velük, vagy pedig az előbbi megszólaláshoz szeretnél volna hozzászólni? Igen. Nem, mi úgy szoktuk csinálni, hogy mindig csak előző adást hallgatunk, le szoktuk tölteni az internetre, aztán pont az a hámasugás, és jutott eszembe, hogy hát kellene játszani egyet hátrészen is. Na nézzük akkor, mennyi eszetek van nektek ott a NAV-nál? Hát, tulajdonképpen erre a játék erről szól, nem? Csak kicsit lehet, hogy egyszerűen fogalmaznak. Igen. Melyik mai ország területén virágzott egykor az aszték kultúra? Aszték kultúra? Húha, Dél-Amerika, az biztos. Van egy tippem. Ne segítsünk, mondj valamit. Hát, tippelek, akkor legyen. Na, nem várunk internetre. Jó, Mázlitán, elfogadjuk. Utolsó pillanatban kell, másodiknál már szigorúbbak leszünk. Melyik amerikai színész filmjei a 48 óra, a kisvárosi gyilkosság és a trópusi vihar? Trópusi vihar, 48 óra. Meg még 48 óra, meg lehetne, meg képfi, rettegés foka. Rettegés foka. Ők sem állnak a jövedelem igazolással. Ti sem vártuk az illetékkel. Nick Nolte. Nick Nolte, így van. Nem Nick igaz, Nolte. Hogy 48 az órát nem láttátok. Eddie Murphy, Nick Nolte, 48 óra, nincs meg? Micsoda. Nem? Esélytelen. Ajde, Kárpéri, jó film, 48 óra. Megint 48 óra, Nick Nolte, Eddie Murphy, a nagy film. Jó régi, az igaz, jó régi. Jó régi. Ha, Istenem. Hát, ez így alakult. Máskor könnyebbek szoktak. Reméljük nem ér el messzire a kezed. Szolnokon vagy, az elég messze van. Nem szólsz fel a budapesti kollégáknak. Gyakran járok Pestre. Ja, de szép. De nyertél. Van egy plusz ajándékot, megmutatjuk. Jó, figyelj, hallgass meg. Az önnyereménye egy 10.000 forint értékű King Puzzle családi ajándékcsomag a Játékshop jó voltából. www.játékshop.hu. Na, így már jobbak vagyunk? Hát, persze. Na jó van. Jó van. Köszi, ciao, hello. Szia. Hello. Hello. Na. Akkor eldöntöttem, a jövétől kezdve könnyebbek lesznek a kérdések. Kicsit könnyítsünk, egy pici bulvár tegyél bele. Súna bulvár hírek. Egy kicsi zene, kevesebb film, több bulvár. De nem jönnek ezt a primitív kérdést, meg ilyen megjegyzések. De jön, de az ne zavarjon. Vagy jó, akkor nem fog zavarni. Nem fog zavarni. Jó, oké. Annál kellemetlen lesz, majd nem tudja. Legyen itt, könnyítsünk egy kicsit, persze. Jó van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel, milyen témáink voltak. Egyrésztről ugye felhívtuk Lukács Csabát, és külpolitikai dolgokról beszélgetünk, méghozzá Trumpról és az FBI viszonyáról érdekes dolgok történnek az Egyesült Államokban. Valamint szóba jött, hogy ki hol kérte meg a párja kezét. Ugye talán az Eurovízióról kezdtünk beszélni, hogy az Eurovízión ugye megkérte az egyik szereplő a párja kezét. Arról beszéltünk, hogy jó vagy nem jó akkor a nyilvánosság előtt, majd Anita bejött, ami hírszerkesztünk, és megkérdezte, hogy mi emlékszünk arra, hogy hol történt a nagy esemény. Aztán rájöttünk, hogy keménykedünk, arcoskodunk, de senki nem emlékszik valójában. Vagy azért, mert hülye és nem emlékszik, mint én, vagy azért, mert nem volt. Ugye ez nincs nagyon mire emlékezni. Ezek az régi szomorú dolgokat már minek bolygat. Úgyhogy lánykérésekről is beszélgettünk, ennek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na, 6 perc a pontosan 10 óra, és mi szépen lassan elköszönünk, aztán hétfő jövünk, közben hívjuk még gyorsan a naphallgatóját, és aztán búcsúzunk lassan. Reméljük, hogy kapcsolható, reméljük, hogy felveszi. Beírtad, hogy melyik SMS választottátok? Igen. Beírtad, vagy a Juli? Juli. Ott van. Ezer szerencsétek. Megúsztad. Jó, ott választod. Igen, tessék. Hello, reggeli show, ciao Balázs. Jani, hello, szia! Hello, Bencsi! Hát te vagy a naphallgatója, elfelejtetted, hogy van ez a rovat? Jaj, el. Már látod. Azt írtad nekünk, holnap leszek 40 éves, megköszöntenétek, beolvasnátok, imádlok benneteket. Nagyon sokat jelentene, el vagyok keseredve, hogy vége a 30-as éveimnek, Melcsi. Nagyon keseredve, igen. Nem áll. Mondják, hogy most indul majd az élet. Így is. Abszolút így van, Mecske. Már csak 20 éves, 60 vagy. Ne keseredjen. Jó van. Azért gyomros csak belünk. Ne viccelj, még olyan messze van a 60. 20 év, hát nagyon sok minden történik. Na figyelj. Az egész, de az a legrosszabb, hogy, az életem szerintem több, mint a felét leéltem már, és hát azon kívül, hogy van egy gyönyörű 10 éves kislányom, meg egy 20 éves autóm, nagyon sokat nem tudok felmutatni. De fel tudod mutatni ezt, hallgass meg, figyelj! Mutatom neked, figyelj! Egy 35 ezer forint értékű Lifehite ajándékcsomag a MOL felajánlásából, melyet az ön által választott bármely MOL töltőállomáson átvehet. Na, ugye hogy jobb? Nagyon szépen, köszönöm! Na, menj, takaríts ki! Mindjárt jó 40-esnek lenni. Látod, hogy jobb, emész majd egy MOL kutra, aztán összeválogat ezt azt az ülinapodra. Ne keseredjen! Nagyon szépen, köszönöm! Nagyon adatok vagytok! Ha tudnád, hogy bizonyos oldalakon hányan keresnek rá a korosztályodra, nem lennél elkeseredve. Így van. Meg hát a 40 az nem, az még egy jó, az új oldal. El vagyok válva, és igen, szent vagyok ilyen oldalakon. Hát majd meglátjuk. Ne törődj vele, a 40 csak 2x20. Így van, találkozol egy-két Milf Hunterrel. Azért óvatosan. Óvatosan. Köszönöm. Boldog szülinapot, puszi neked. Szia. Ciao. Hello. Na jó, a gyerekek, indulok Kecskemétre, ti vigyázzatok magatokra. Jó. Üdvözöljük a kecskemétieket. Ja, átadom. Átadom, megmondom, hogy sokat adjátok. Ott is leszünk majd valamikor, reméljük. Így van. Vigyázzatok magatokra, legyetek sokat a szabadban. Jó? Jó. Mi leszünk is. Legyetek. Fogunk fröccsözni születésnapit. A receptet is meg lehet csinálni a szabadban, recept. Csak be kell tenni a sütőbe. Azért visszamész a konyhába. Rebarbara. Ha Gábor most hallja, ami biogabing, akkor biztos, hogy a levegőbe csap, mert egy irgalmatlan vitaminbomba meg ásványi anyagokkal van tele, és ebből lett egy süti. Ennyi, fönn van a Facebookon. Szevasztok. Rebarbara, egyétek, vegyétek, süssétek, nézzétek meg. Gyönyörű képek vannak az oldalunkon, meg Feri oldalán is. Gyula pedig üzeni neked, hogy nem magnólia, hanem manyólia. Manyólia? Így, egy tik, öcsém. De hogy is ez mangólia? Én majd elmondom, mit üzenek Gyulának. 3 perc van, 10 óra, hétfő jövünk. Szevasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.